عرض سلام حضور شما شنوندگان گرامی رادیو البرز. برنامه امروز شنبه سوم اردیبهشت 1390 خورشیدی برابر با 23 آپریل 2011 میلادی را با همراهی شما عزیزان آغاز میکنم. در خدمت شما هستیم تا ساعت 12:30 دقیقه امروز. شما صدای ما را از رادیو ایرانیان شهر آهوس، رادیو البرز میشنوید. رادیو البرز روزهای شنبه و یک شنبه از ساعت 8 بامداد به وقت دانمارک برای هموطنان ایرانی برنامه‌های متنوع پخش می‌کند. آخرین خبرهای ایران و دیگر کشورهای جهان، مطالبی در زمینه فرهنگ و هنر، دانش و فناوری، جامعه، اقتصاد، ورزش، گفتگو با کارشناسان امور اجتماعی و فرهنگی و موزیک‌های متنوع ایرانی از جمله برنامه‌های رادیو البرز است. زمان پخش برنامه‌های رادیو البرز رو به آگاهی شما همراهان میرسونم. شنبه ها از ساعت 8 بامداد تا 12:30 دقیقه و یک شنبه ها از ساعت 8 تا 11 بامداد. رادیو البرز از کانال 2 رادیو آهوس روی موج FM فرکانس 98.70 مگاهرتز پخش می شود. همچنین شما می توانید برنامه رادیو البرز رو به طور مستقیم از طریق وبسایت iraninfo.dico و همچنین برنامه ضبط شده رادیو البرز رو از طریق همین وبسایت و همچنین از طریق فیسبوک گوش کنید. در فیسبوک کافی است که نام رادیو البرز رو به لاتین بنویسید، رادیو البرز. شما می توانید با ما همچنان در ارتباط باشید. شماره تلفن ما 27582212. آدرس الکترونیکی ما radioalborz@hotmail.com و سایت اینترنتی ما iraninfo.dico هست. پردازم به خلاصه خبرهای این ساعت رادیو البرز. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا با صدور بیانیه حکومت بشار اسد را به تلاش برای دریافت کمک از جمهوری اسلامی ایران برای سرکوب مردم معترض متهم کرد. آمریکا یک مقام ارشد وزارت خزانه داری کشور را به ترکیه و فرانسه میفرستد تا از اجرای دقیق تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی ایران و لیبی اطمینان حاصل کند. محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران میگوید در شهر چند میلیونی تهران وجود 2 تا 3 هزار ضد انقلاب و مخالف ریشه‌ای و مبنایی انقلاب عجیب نیست. گزارشگران بدون مرز با صدور بیانیه‌ای سرکوب تظاهرات خونین در خوزستان و ممنوع کردن اطلاع رسانی درباره رویدادهای این استان از سوی مقامات جمهوری اسلامی را محکوم کرد. 6 پناهجوی ایرانی که 18 روز پیش در مقابل دفتر سازمان عفو بین الملل در لندن تحسن کرده بودند، کماکان با لبهای دوخته به تحسن خود ادامه می دهند. محمد رضا مهدوی کنی رئیس مجلس خبرگان رهبری می گوید که اگر در جمهوری اسلامی ایران روحانیت در دستگاه دولتی و مجلس نباشد چیز بدی می شود. فعالان کارگری در ایران خواستار توجه بیشتر رسانه‌های ایران به مشکلات کارگران و فعالیت کارگران برای روز اول ماه می، روز جهانی کارگر شدند. صادرات جمهوری اسلامی ایران به افغانستان از مرز 1 میلیارد دلار گذشت. گزارش ها از ایران حاکی است که محمد سیف زاده، وکیل مدافع حقوق بشر و عضو مؤسسه کانون مدافعان حقوق بشر، از 2 هفته پیش ناپدید شده است و هیچ اطلاعی از وضعیت او در دست نیست. دادگاهی در آمریکا 2 شرکت تجهیزات کامپیوتری و مالکان آنها را از جمله 2 شهروند ایرانی تبار را متهم به نقض تحریم‌ها علیه ایران از طریق صدور میلیون‌ها دلار قطعات و تجهیزات کامپیوتری به ایران متهم کرد. تظاهرات علیه دیکتاتوری بشار اسد در سوریه، نیروهای دولتی و امنیتی سوریه علیه تظاهر کنندگان آتش گشودند، 10 تن را کشتند و 100 نفر زخمی شدند. مردم در جنوب عمان با برپایی تظاهرات خواستار اصلاحات شدند. معترضین در یمن درخواست خود را برای استعفای رئیس جمهوری تکرار می کنند. جان مک‌کین سناتور جمهوری خواه آمریکا روز جمعه از قرارگاه مخالفین دولت لیبی دیدن کرد و از آمریکا و دیگر قدرت‌های جهانی خواست شورای انتقالی مخالفان را به رسمیت بشناسند. با ما باشید تا ساعت 12:30 امروز. اگه باز به زخم رستم سهراب قصه بمیره، سهراب قصه بمیره. باید درفش کابه بشه باز خنجر زهاک، اگه باز از تخت جمشید خسروی بیافت رو خاک. وای اگه کمون آرش بشکنه به دست کینه، وای اگه دوباره شیرین مرگ فرهادو ببینه، دیگه از غرور این خاک چی میمونه، چی میمونه واسه بچه‌های البرز، چه کسی قصه میخونه. کاشکی از بغض دماوند خون نشه قلب ستاره، کاش نیاد روزی که مهتاب توی کوچه پا نذاره، کاشکی از چشمای مجنون خواب لیلی رو نگیره، کاش فرشته های عاشق توی آسمون نمیرن، توی آسمون وای اگه کمون آرش بشکنه به دست کینه، وای اگه دوباره شیرین مرگ فرهادو ببینه، دیگه از غرور این خاک چی میمونه، چی میمونه واسه بچه های البرز، چه کسی قصه میخونه. غم سردارای جنگل به دل خزر میمونه، دوباره خروش کارون قلب شب رو میسوزونه، چشمای معصوم زردوش از یاد عرص نمیره، قدعه ها میریزن اما بغز بابک نمیمیره، واسه بچه های انبرز چه کسی دسته میخونه، شما حالتون چطوره؟ جسم و جانتون از سلامتی و شادی پر باشه. هنوز بهار است، در آغاز سال جدید هستیم. ما مردم هستیم، همین مردمی که در تاریخ نقش مهمی دارند. تا مردم نباشد نمیشود ملتی ساخت. دموکراسی، آزادی، عدالت برقرار گردد. تا این مردم نباشند نمی شود دموکراسی و آزادی و عدالت برقرار کرد. ما یعنی من و شما باید در راه این سه عاملی که در بالا نام بردم در راهش کوشا باشیم. مسئولیت به گردن تک تک ماست. فصل بهار است، گلهای وحشی سر برآوردند، به ما این امکان رو می دهند که ما هم فکر کنیم آدمای وحشی با ما چیکار کردند. بعضی ها صفت گرگ داشتند ولی انسان دوپا بودند. ما به آهنگ مثبت خود دور می شویم. ما در عصر الکترونیک زندگی می کنیم اما هنوز یک قطره خون به نام قلب در وجودمون می تپد و الکترونیکی هم نیست. هنوز نیت وجود دارد دست نخورده که شما همه هم اون رو تجربه کردید. اصالت انسانی ما نباید مانند دامارکی‌ها هزاران آهنگ درباره آفتاب و تابش خورشید بخوانیم ولی اونو نداشته باشیم. گورک‌ها حیوان باهوش و بسیار اجتماعی هستند، خصوصا مثل آدمیان. عشق، وفاداری بر روابط دوستانه و دشمنی و ستیزجویی را میتوان در اونها دید. بسیاری مردم گورگ رو دوست ندارند چون صفت گورگ رو به گورگ صفتان نسبت میدهند. من نمی‌دونم چرا بعضی از ما به قدری ضعیف هستیم که میترسیم از زنده ها انتقاد کنیم، همیشه پا تو کفش مرده ها میکنیم. از دوستی چند قبل شنیدم که رضا شاه رفته بود مشهد، دید شاطر خوب نون نمیپزد، اونو در مقابل چشم مردم انداخت تو تنور. یه ذره درباره صحبت خودتون فکر کنید، مردی با اون قدرت. این روایت ها و داستان کرد شبستری نیست که مربوط می شود به مردی در تاریخ که روزی روی صندلی قدرت نشسته بود. فکر نکنید که من می خواهم تبلیغ کنم یا من عاشق آنها هستم. کشور ایران یک خرابه بود، با مردمی از تراخم کچلی رنج می بردند. اون وضع آب آشامیدنی، جاده و هزاران اگر بخواهم نام ببرم مصروی 72 صفحه می شود. رضا شاه بعد میخواست جمهوری اعلام کند، مخصوصا بعد از دیدن ترکیه و آتاتورک و دیدن زندگی آن عثمانی ها. آرزو داشت که ایران جمهوری شود، اما همه ما فکر میکنیم که قدرت دست او بود. هرگز هم اینجور نبود. قدرت در دست فئودال‌ها، خانها، تیمورتاش قدرت دیگر بود. سفارت‌ها، نمایندگان آنها. این روایت‌ها مانند زندگی نادرشاه افشار و تجاوز و غارت او به هند میتواند برای بچه‌های دبستانی جالب باشد، نه برای کسانی که کم و پیش تاریخ ایران را میشناسند و هنوزم اصالت در وجودشون هست. لقب قلدر به خاطر قد و هیکل رضا شاه به او دادند، چون او در 10 سالگی بسیار بلندقد و قوی بود. در همون سال هم تابه رو بر سر پدر ناتنیش کوبید که هر شب مادرش را زیر مشت لگد می گرفت. بعد از اون آیت الله خمینی این کلام قلدر رو بر زبان آوردند. 30 سال از این جریان می گذرد. 30 سال قبل کامپیوتر نبود، تلفن موبیل نبود. جهان تغییر زیادی کرده است، چرا شما تغییر نمی کنید؟ این همه مطبوعات، این همه رسانه ها. اگر پسر رضا شاه اشتباه پدرش رو نمی کرد، خوب بود. آینده ایران غیر از این بود. حالا به جای اینکه از صبح بیدار شید مانند توتی حرفای پدر بزرگ ها را تکرار کنید، بدون اینکه بدونید جهان کجا می رود، چه اتفاقایی هر روز و دیروز افتاده است. به جرأت قسم می خورم تمام آرزوهای انسانی که داشتم دارد برآورده می شود. خیلی راحت بگم 3 تا آرزو داشتم، 2 تایش برآورده شده. همیشه دوست داشتم بحرین از دست ایرانیان با که با یک قرارداد کثیف گرفته شد وضع دیگری داشته باشد. امروز میبینید از موقعی که خودم رو شناختم، رفتن ایرانیان به خانه خدا بی دلیل میدانستم، چرا که 5 میلیارد تومان پول ایرانیان خرج عیاشی عرب ها میشد. یه عرب در عربستان 54 سال داشت، 50 بار ازدواج کرده بود و چون 4 تا زن نمیتونست قانونی داشته باشد، تصمیم میگرفت 4 تا را طلاق بدهد، 4 تا را جانشین او کند. او میگفت در آخرین ازدواجم به من کلک زدن، دختر 13 ساله رو به من به جای 11 ساله دادند. حالا شما نازنین، هموطنان من نازنین، ببرید 5 میلیارد ما را بدهید که آنها 50 تا زن بگیرند. آرزوی سومم میدونم، ایمان دارم قبل از مرگم برآورده خواهد شد، آن وقت با خیال راحت و آسوده از این جهان سپاس گذارم. درست است که رضا شاه کارهایی کرده که نباید میکرد، اما کارهایی کرده که قابل گفتن است. هرگز قدرت در دست یه نفر نمیتواند باشد. بهتر است که ما دست از گذشته برداریم، تاریخ رو به نویسندگان و تاریخ دانان بسپاریم و خودمون رو برای ساختن ایران بهتر آماده کنیم. آنچه از دست ما برمی آید، امروز نه رضا هست و نه محمد رضا وجود دارد، اما ملت هستند، بیشتر از همیشه، با شعورتر از همیشه. امروز از کلمه قلدر استفاده نمی کنند. تا یک نفر موفق رو می بینند او را قلدر می دانند. استعداد و هوش دیگران ربطی به قلدری ندارد. همه یه جوری قلدرند، آنطوری که شما معنی می کنید. بعضی قلدری را در سکوت و بی‌اعتنایی نگه می دارند. شاید سکوتم یه حرکتی است در مقابل بعضی که نامش را قلدری گذاشتند. شاید در 50 سال قبل این جمله کمی پاها را تکون می داد، اما امروز فقط پای گوینده را تکان می دهد، چون آنقدرها بی‌معنی است. وقتی ما با هم می تونیم متمدنانه صحبت کنیم، سر هم داد بزنیم، چرا این کلمات زشت رو بر زبان بیاریم؟ متاسفانه فقط نشان دهنده افکار پایین ماست که چنین چیزی را در این زمان، نه در ایران، در این جای متمدن هنوز داریم بر زبان میآوریم. هنوز یه عده در خواب 50-60 سال قبل هستند. صبح بخیر عزیزان، بیدار شید. هموطنان نازنین، دانشگاه آرهوس فقط 2 ایستگاه اتوبوس با شما فاصله دارد. در عرض این 30 سال نخواستیم نه توانستیم مجانی از اون استفاده کنیم. حالا یه بچه فقیر، یه چوپان از دامنه کوه آمده پادشاه شده، یه برکه گندیده را رودخانه کرده، این مال زمان گذشته است. راه دور نرید. وقتی درباره چیزی صحبت میکنید بگید در این 30 سال شما چه کردید که به خودتون اجازه میدید درباره مردم صحبت کنید. شما حالا نتونستید در زندگی شخصی خودتون سر و سامانی داشته باشید، میخواهید آینده دیگران را بسازید؟ کار به مسئله سیاسی نداشته باشید. سیاست مال وقتی بیکاری، سیاست مال آدمهای تحصیل کرده، سیاست مال آدمهاییست که دنبالش هستن، با وجود این که به قول خودشون هنوزم خط راست و تشخیص نمیدن. باید به انسانهایی که فقیرن، فقیر به دنیا اومدن، به جای رسیدن افتخار کنیم. حالا میخواد هر کسی باشد. حالا بعد میرسیم به اونجایی که این صندلی برایشون کوچیک بوده یا بزرگ، این صندلی محکم بوده یا شل، این صندلی ظرفیت آنها رو داشته یا نداشته، این صندلی سازنده اون رو راست ساخته یا کج ساخته. اندیشه درست مردم است که یک جامعه را می‌سازد. تفکر کنید عزیزان، هنوزم دیر نیست. هیچ اتفاقی ساده نبوده و نمیافته. تا کسی تلاش و کوشش نکنه رنج نبره به جایی نمیرسه. با امید اینکه این تلاش ها رنج ها در راه درست و منطق درست و به درد بخور باشه. خودتون رو برای ورزش آماده کنید. این روزا دوتا شادی هموطنان عزیزمون دارن، یکی عید پسح است که تبریک میگیم به هموطنان کلیمیمون، آرزو میکنیم هر جای دنیا که هستن مثل همیشه در کارشون موفق باشن. 12 مای اردیبهشت عید رضوان بهایی است. امیدوارم که یه روزی صمیمانه دست در دست هم به همدیگه تبریک بگیم به عنوان این یه ایرانی روزهای زیبایی رو با هم خوشحال باشیم، چون این روزهای شاد و خوب در زندگی عمر کوتاه ما اندک است. به همه باورها احترام بگذاریم. تا زمانی که باور شما، ایمان شما، طرز تفکر شما صدمه‌ای به کسی نرسونه، قابل احترام است. بیاییم با هم در این شهر کوچک آنقدر شجاعت داشته باشیم، آنقدر انسانیت ما بالا باشه که در شادی دیگران، غم دیگران شریک باشیم. درود به روح پاک آنانی که اندیشه ایشان جز خدمت به خلق نبوده است. هنوز بهار است، هنوز مژده روزهای شاد را می‌دهد. من فیروزه هستم، دوستتون دارم بیشتر از پارسال و امروزم بیشتر از دیروز. با ما باشید، ما با شما هستیم، یک دنیا هم درد دل داریم. بیاد وقت خدا حافظیمون حرف خودت یادت باشه تو لحظه جداییمون عشقای من یادت بیاد وقت خدا حافظیمون حرف خودت یادت باشه تو لحظه جداییمون عشقای من یادت بیاد وقت خدا حافظیمون حرف خودت یادت باشه تو لحظه فوکس میگوید مشکلی نیست که عشق ناتوان از غلبه بر آن باشد، دردی نیست که عشق ناتوان از درمان آن باشد، دردی نیست که عشق ناتوان از گشودن آن باشد، رودی نیست که عشق ناتوان از برپایی پل بر آن باشد، دیواری نیست که عشق ناتوان از فرو ریختن آن باشد، دیواری نیست که عشق ناتوان از فرو ریختن آن باشد، گناهی نیست که عشق ناتوان از شستن آن باشد، مهم نیست که غم تا کجا ریشه دوانده، تا کجا افق تیر و تار می نماید، گره زندگی تا کجا کور است و به هم پیچیده، اشتباه تا کجا بزرگ می نماید، درک کافی از عشق نوشداروی تمام این هاست. اگر تنها بتوانی چنان که باید عشق بورزی، شادترین تواناترین موجود در جهان خواهی بود. اگر تنها بتوانی چنان که باید عشق بورزی، شادترین تواناترین موجود در جهان خواهی بود. ورزش میکنیم، اول از سر شروع میکنیم، سر رو به چپ راست و جلو و عقب میچرخونیم. باید ورزش رو با آرامش خیال و ذهن انجام بدیم، تکرارهای اون رو باید با آرامش، همین ورزش رو از سر شروع میکنیم. وقتی سرمون عادت به این کمی گرم شد، عادت کرد، از شونه و گردن میخوایم که سر رو همراهی کنه. آهسته، بسیار آرام، کمر و باسن رو میچرخونیم، چپ راست و شکممون رو به بالا و پایین میبریم تا ماهیچه های معده باز شه. بعد زانوی پا رو میچرخونیم. اگر شما مشکل زانوی پا دارید، سعی کنید که بیشتر بهش صدمه نزنید و میتونید این کار رو با بردن پنجه های پا بالا و پایین انجام بدید. حالا انگشتان پا رو تکون بدید. این حرکت رو که انجام دادیم و به انگشتان پا آوردیم دوباره شروع میکنیم. میتوانیم این حرکت رو از پایین به بالا یا اینکه از بالا دوباره شروع کنیم به پایین. با آرامش آهسته و آهسته حرکت ها رو کمی تندتر و تندتر میکنیم. اگر شما نمیتونید بلند شید، سعی کنید نشسته ورزش رو انجام دهید، اما حتما این حرکت ها رو انجام بدید تا به قلبتون کمک کنه که از اون حالت خمودگی و خستگی بیرون بیاد. ورزش بهترین روش برای سلامتی جسم و روح و روان شماست. سعی کنید که هر موزیکی هم که ما پخش میکنیم این حرکت ها رو انجام بدید تا اینکه تن و روانی سالم داشته باشید. مطلبی که براتون میخونم آقای عبدالعلی عارفی نوشتند، جنگ های قومی و قبیله‌ای. در نیم قرن اخیر بعد از جنگ بین‌المللی دوم، جنگ های قومی و ملی جانشین جنگ های بین‌المللی شده است. به موجب بررسی جهانی مطالعات در زمان صلح، در 30 منطقه جنگی جنگی بین دولت ها نبوده است. همه این جنگ ها داخلی و فرقه‌ای در کشورهای فقیر یا در حال توسعه بوده است. در کتاب ها اومده که جنگ های داخلی و قبیله‌ای مخربتر از جنگ های بین دو دولت ها هستند. ضایعات جانی و مالی این قبیل جنگ ها بیش از جنگ تمام عیار جهانی است. ما هم ادامه داشته باشد. منشور سازمان ملل هیچ نوع حقی برای این سازمان به منظور دخالت در جنگ‌های داخلی پیشبینی نکرده و حدود و وظایف و اختیارات سایر دولت‌ها و اتحادیه‌های سیاسی و نظامی در آن روشن نیست. تنها وظیفه‌ای که بر قدرت‌های بزرگ شناخته شده، پادرمیانی، میانجگری بین طرف‌های درگیر در جنگ و اختلافات منطقه‌ای است. اگر چه خود هم نقش عمده‌ای هم در این جنگ‌های قومی قبیله‌ای دارند. کمتر دولتی در حال حاضر علاقه به دخالت نظامی در درگیری‌های داخلی کشورها دارد، زیرا این نوع دخالت‌ها پرخرج است و اغلب تلفات سنگین جانی به بار می‌آورد و افکار عمومی کشور دخالت کننده نیز بزرگترین مانع این قبیل دخالت‌هاست. بررسی مؤسسه جهانی صلح CIPRE نشان میده که جنگ‌های داخلی و قبیله‌ای رو به کاهش می‌روند. در سال آینده هم این کاهش ها سرعت بیشتری می گیرد، چون اختلافات گذشته رو به اصلاح می رود. در سال گذشته 30 درگیری نظامی در 25 منطقه جهان وجود داشت، در صورتی که در سال 1993 این درگیری در 36 منطقه بوده است. جنگ هایی بودند که طولانی بودند، به درگیری نواحی همجوارم سرایت کردند. بیشتر درگیری ها و اختلافات ارضی و کمترم حکومتی بوده است. درگیری های نظامی برای تغییر حکومت بوده. دسته های چریکی پارتیزانی علیه دولت ها فعالیت داشتند. در سال 1995 جنگ های داخلی روسیه با جدای طلبان چچن که پرتلفاتر از همه بوده است. درگیری سریلانکا بین دولت انقلابیون جدای طلب، جبهه انقلابی خلق در مرحله دوم تلفات جانی و مالی قرار داشت. یمن و رواندا درگیری های داخلی نظامی در 4 نقطه جمهوری آذربایجان بین مسلمان و مسیحی‌ها که آتش ناپایداری برقرار بود، در این درگیری سالیانه 1000 نفر می مردند، اما در چچن 10000 نفر تا 40000 نفر می رسد. درگیری های گینه جدید، منطقه مسلمان نشین جنوب فیلیپین، هنوزم ادامه دارد. هنوز در بعضی مواقع رای حلی هم نیست. درگیری های داخلی در کشورهای آزاد شده از نفوذ کمونیست هم رو به کاهش است. آفریقا سرنوشت جداگانه ای دارد. دخالت سازمان ملل در این منطقه ها چشمگیر نبود. درگیری های داخلی نامبیا، آنگولا، موزامبیک به صورت رضایت بخشی پایان گرفت، اما کمبود وسایل، مواد غذایی، سوخت و آب آشامیدنی با توجه به آن رو به افزایش است. سازمان ملل در این چند دهه دخالت های مؤثری به منظور رفع و میانجیگری داشته و در این راه پافشاری میکند، اما به طور کلی تا این زمان این جنگ ها بسیار هم کاهش پیدا کرده، اما از طریقی حل میشود. اگر در منطقه پایان میگیرد، در منطقه دیگری آغاز میشود. تلفات در جنگ های داخلی: پرو 28000 نفر، گواتمالا 2800 نفر، کولومبیا 30000 نفر، لیبریا 20000 نفر، سرولئون 3000 نفر، آنگولا 40000 نفر، الجزایر 35000 نفر، سودان 30000 نفر، سومالی برآورده نشده، اسرائیل 12500 نفر، بوسنی 55000 نفر، کرواسی 10000 نفر، ترکیه 17000 نفر، عراق، ایران، پاکستان برآورد نشده، سریلانکا 32000 نفر، روسیه 40000 نفر، تاجیکستان 50000 نفر، افغانستان 15000 نفر، آمار جدید نیست، هندوستان 37000 نفر، کامبوج 25500 نفر، فیلیپین 25000 نفر، نیکولاس 3500 نفر، اندونزی 1400 نفر. این آمار تلفات جنگی داخلی و قومی و قبیله‌ای است، تلفاتی که بیشتر از جنگ جهانی دوم بوده است. در جنگ جهانی 18 میلیون کشته شدند، اما در اینجا 34 میلیون تا به امروز کشته شدند. قلبمو دست تو دادم، قدرمو تو ندونستی، کاشینو فهمیده بودم دوست دارم، واسه من گریه نکن، دوست دارم، فقط منو رها نکن، دوست دارم، دوست دارم، واسه من گریه نکن، دوست دارم، تو منو رها نکن، دوست دارم، دوست دارم. حسرت تم زندگی مونده به روی با چطور میشه بی تو نمون، وقتی تو میخوای که برم، وقتی تو میخوای که برم دوست دارم، واسه من گریه نکن دوست دارم، فقط منو رها نکن دوست دارم، دوست دارم، واسه من گریه نکن دوست دارم، تو منو رها نکن دوست دارم، دوست مادر رضا شاه نوشافرین بود، زنی از طایفه پالانی که هرگز از دامنه آلاشت و سوادکو از خانواده و طایفه خود دور نشده بود. موقعی که حامل بود شوهرش به تهران رفت و دیگر خبری از او نشد. وقتی رضا 40 روزه بود نوشافرین به دنبال شوهرش داداش بیک رفت، هر جا خبری از او گرفت اما او رو نیافت. هنوز 18 ساله نشده بود، بیقرار بود اما نومید نبود. هر کسی چیزی میگفت اما یکی از نوکران خبر داد که عباس علی، همون داداش بیک، در تهران است و در کاروانسرای نزدیک دروازه خراسان زندگی میکند. نوشافرین یه روزی نوزاد رو برداشت و با گاری، یکی از نوکران امیر موعد سوادکویی، راهی تهران شد. زمستان بود، آنها با کاروانی که از روسیه راهی پایتخت بود همراه شدند. در جمع کاروان مردان تفنگی بردوش داشتند. تنها پناه نوشافرین همین گروه خارجیان بودند که 2 زن هم همراه آنان بود. اما قافله در برف ماند، فرنگیان رفتند و زن و قنداق بچه رو به تن خودش بسته بود با نوکر ماند. شبی در کلبه به سر بودند و هرچه به زن میگفتند برگرد یا در همون جا بماند تا زمستان سپری شود، او با التماس راه خود را پیش میگرفت و میرفت. روز ششم برف و بوران گاری به دره افتاد و زن با یکی از همراهان تنها ماند. در او رمقی نمانده بود، کودک نیز در زیر پتو دیگر صدایی نداشت. در قهوه خانه‌ای را در امامزاده هاشم کوبیدند. قهوه‌چی با احتیاط چوبی که در دست داشت در را باز کرد. برف و بوران چرخ می‌زدند تا خود را به داخل کلبه برساند. قهوه‌چی انتظار دیدن زن را نداشت. نوشافرین گریان پناه می‌جویید. او قنداق طفل نیمه جان را کنار بخاری هیزومی گذاشت و در گوشه‌ای افسرد و غمگین و ناراحت و بی‌رمق نشست. نوشافرین دور از چشم مردانی که در داخل کلبه به کشیدن وافور مشغول بودند در دهان طفل گذاشت، اما طفل جان نداشت. آنانی که در کلبه بودند به کمکش آمدند، دیدند که کودک مرده است. او را به کناری گذاشتند که تا فردا او را به خاک بسپارند، اما نوشافرین قبول نکرد. تصمیم گرفت که بچه مرده را به تهران ببرد و در آنجا دفن کند، چون فکر میکرد به مدر رسیدن به تهران شوهرش را خواهد یافت. قهوه‌چی که هرگز نامش شناخته نشد تا اون لحظه از اتفاقاتی خبر نداشت، بعد از شنیدن به نزد زن آمد و پوستین خود را روی زن گذاشت و قنداق بچه را بلند کرد و زن از حال رفت. قهوه‌چی چای غلیظی با نبات به مردی که همراه او بود به او داد تا به دهان نوشافرین بگذارد. قهوه‌چی از همون چای به دهان طفل ریخت. بعد مردم به نوبت به کمکش آمدن و چای را در دهان طفل و مادر ریختن. هر دو از مرگ حتمی نجات پیدا کردن. رضا شاه بارها این داستان را برای دوستان تعریف میکرد که چگونه مرده بود و زنده شد. بعد از دو روز در امامزاده هاشم ماندن، با قافله راهی تهران شدند. مدت‌ها او در تهران در به در به دنبال شوهرش داداش بیت بود، اما سعادت یافتن او را نداشت. خلاصه در لحظه‌های ناامیدی او را یافت. داداش بیک یک زن دیگر داشت و حاضر نشد زن و طفلش را که رضا نام داشت در تهران نگه دارد. او در تهران به نوکری سپهسالار صدر اعظم در آمده بود و در یکی از بناهایی که سپهسالار می ساخت نگهبان بود. در اون موقع 25 سال از سلطنت ناصرالدین شاه می گذشت. داداش بیک مردی بلند قد و قوی بود، تونست با این قد و هیکل خیلی زود کاری دست پا کند. نوشافرین بهار به آلشت برگشت. خیلی جوان بود که بیوه شد. دو سال بعد نوشافرین به عقد نایب الحسین که از تفنگچی‌های امیر موعد درآمد. رضا فرزند او که شیطان و بازیگوش بود، از دو سالگی در خانه ناپدری زندگی را آغاز کرد. رضای کوچولو هر روز شاهد اشک مادرش بود، چرا که هر شب مادرش را ناپدری زیر مشت لگد می گرفت. رضا از ناپدریش به شدت می ترسید، اما وقتی 10 ساله شد، یه شب وقتی شاهد مشت لگد مادرش بود، بادیه را آورد و بر سر ناپدریش کوبید و او از خانه فرار کرد. او به منه کو می رفت و از گوسفندان مراقبت می کرد. شبها در خانه خواهر ناتنیش میخوابید. پدر رضا 3 بار ازدواج کرد، قبلا با زنی از آلاشت که 3 دختر داشت و بعد با مادر رضا نوشافرین و آخرم در تهران با زنی دیگر. رابطه رضا با خواهرای ناتنیش بسیار خوب بود، آنها او را دوست داشتند. رضا برای رفتن 5 ماه به دامنه کوه داوطلب میشد. وقتی مردان ده به بالای کوه می رفتن تا شیر و ماست و کره بیاورند، او همیشه همراه مردان برای مادرش پنیر و شیر می فرستاد. هرچی او شرارتش بیشتر می شد. در 15 سالگی گلدون خوی و شرارت بود، چنان که بدون ترس گاه بدون سلام از بغل نایب ناپدریش می گذشت. در همه سه راهی سوادکو شد، بعد به بارفروش رفت. بارفروش بابل امروز است. در همین ایام بود که ناصرالدین شاه از سفر فرنگ برگشت و دنبال محافظ بودند که او به خاطر قد و هیکلش جزو محافظین کاروان شد که بارهای سوغاتی فرنگ را به عهده داشت. در همون جا بود که به او یک تفنگ دادند و او را به نام تفنگچی شناختند. Thank you. بله، در همون جا بود که یه تفنگ به او دادن. رضا به عنوان تفنگچی شناخته شد. در تهران وقتی برای دستمزد به نایب السلطنه و کامرون میرزا رجوع کرد، چشم شاه به قد و اندام و هیکل او افتاد، به او پوستی داد. مشافرین بعد از ازدواج دوم صاحب دو دختر و دو پسر شد، اما رضا بعدها فهمید که هنوز 9 ماه نشده بود پدرش در تهران فوت کرد و او را در شهر ری باغ توقی دفن کردند، جایی که رضا شاه در اونجا بود و در انقلاب با خاک یکسان شد. بله، قد و بالایش کمک کرد به استخدام وزارت جنگ درآید و محافظ اندرون و نایب السلطنه شود. شبها در قلاولخانه میخوابید، قمار و عرق خوری نمیگذاشت تا پولی ذخیره کند. آرزوی این بود که پولی برای نوشافرین بفرستد. رضا بعد از مدتی از سوی حکومت نگهبان سفارت هلند شد. باز هم نتونست از انعام‌های فرنگی‌ها چیزی ذخیره کند، بلکه نزدیک بود که سر خود را ببازد. یه شب که کشیک بود زین تا تلاکوب جواهر نشانی که در نگهبانی سفارت گذاشته بودند و متعلق به یه شاهزاده بود به سرقت رفت. او دو سه روز در حبس بود، بعد با وساطت کسی که فرماندهی او را داشت نجات یافت. بعد از مدتی سرگردانی به آلاشت برگشت. در اینجا برای آخرین بار مادرش را دید. نوشافرین بعد از چند روز از کشته شدن ناصرالدین شاه به بیماری سیل مبتلا شد و فوت کرد. رضا از مرگ مادر خبر نداشت. بعدها به آلاشت برگشت، زمین خرید تا خانه اش را بسازد، چون آرزوی مادرش ازدواج با دختر عمویش تاج ماه بود. همسرش رو در خانه جا داد و به تهران برگشت. اون موقع محمد علی شاه مجلس را به توپ بست و او دوباره مأموریت پیدا کرد که 2 ماه به کرمان برود. او حالا قزاقی با تپانچه محسوب می شد، چون تیراندازی می دونست و به دسته سالار پیوست. در دسته سالار با مردی آشنا شد که نامش جواد بود. او خواندن و نوشتن را آموخت. رضا همیشه پیروزی را بدون درگیری دوست داشت. اما حوادث های زندگیش نگذاشت آنچه بعدها اتفاق افتاد. رضا شاه بعدها قبرستانی که مادر در آن دفن بود را پارک بزرگ کرد. هرچه اهالی اعتراض کردند که قبر مادرت را خراب میکنی، او گفت من مرده پرست نیستم. شاید علت علاقه بیکران به مادرش فقر مالی، محرومیت از مدرسه بود، اما از اینکه پارکی زیبا ساخته بود بسیار خوشحال بود که امروز این پارک هست. رضا در 1304 هنگامی که به سلطنت رسید برای خودش نام پهلوی را برگزید. اما 15 سال بعد از اینکه به سلطنت رسید، روزی مردی به دیدارش آمده بود. رضا شاه تا چشمش به او افتاد، تصمیم گرفت که به او حمله کند، او را بکشد. اما محافظان مانع شدند. او پدر ناتنیش بود به خاطر ظلمی که به مادرش روا داشته بود. روز دوستان به او گفتند که او را میخوان بر سر قبر کسی ببرند. او را بر سر قبر پدرش بردند، اما او به قدری ناراحت شد که این جمله را گفت: چی کار کنید گور پدرش؟ درست است که سالیان دراز از مرگ رضا شاه میگذرد، اما تاریخ برای آیندگان درس عبرتی است. از او جز افسانه چیزی نمانده. زندگی شخصی او ربطی به سیاست ندارد. رضا شاه نسبتاً در خانواده فقیر متولد شد. زندگی سیاسی او به حالا الان به این مطلب مربوط نمی شود. به دوران ناصرالدین شاه، احمد شاه، قیام میرزا کوچی خان در شمال، شیخ خزعل در جنوب، عقد قرارداد ننگین 1919، پرداخت دستمزد، ایجاد غذاخانه یا ترور شاه، به توپ بستن مجلس، پیدا شدن سرکله آیرونساد، هر کدام میتواند سرنوشت و سخن جداگانه باشد. اما روزی بر دامنه کول آلشت جوانی رعنا، به قول شما قلدر، که گوسفندان را میچرند، پادشاه شد، شاه شد. گل آتشی تو حرارت منم، که دیوانه بیقرارت منم. خدا دوست دارم لبی که ببوسم، نه آن لب که از ترس دوزخ بپوسم. خدا دوست دارم من و تو بخندیم، نه در جاهلیت بپوسیم بگندیم. نه در جاهلیت بپوسیم بگندیم. کنارم بخوابم، به دورم بتابم، از این لب بنوش چو تشنه که آبم. گل آتشی تو حرارت منم، که دیوانه بیقرارت منم. خواب آرام پیش من، لبت را بر لبم بگذا، مرا لمسم کن و دل را به این عاشق تری بسپار. به خواب را پیش من این که بی تو میمیرم، لبت را بر لبم بگذار که جان تازه میمیرم. خدا دوست دارم لبی که ببوسم، نه آن لب که از ترس دوزخ ببوسم. خدا دوست دارم من و تو بخندیم، نه در جاهلیت بپوشیم بگنگیم، نه در جاهلیت بپوشیم بگنگیم. کنارم بخواب و به دورم بتاب، از این لب بنوش چو تشنه که آب، و گل آتشی تو حرارت منم من، که دیوانه یه بیقرارت منم من. بسیاری از مردم گرگ را دوست داشتنی نمی دانند. تصور این که گرگ درنده و خونریز است در ذهنشان دارند. در خیلی از فیلم ها می بینیم که گرگ پشت درختان زوزه کشان دنبال آدم گم شده در جنگل انبو پوشیده از برف رو تعقیب می کنه تا فرصت مناسب. آدم های گرگ نما نیست به آنطوری که در افسانه ها و داستان ها خوندیم چهره زیبایی دارند، اما وحشی و بیرحم هستند. در فرهنگ ها هر کسی که بیرحم و ناجوامرد باشد به او گرصفت لقب میدهند، اما کسانی به زندگی و کشف حقایق زندگی آنها، یعنی منظورم گرگ هاست، حکایتی دیگری دارند. که گرگ ها به گواهی تاریخ خجالتی هستند. گرگ ها مثل انسان اجتماعی گروهی دست جمعی زندگی می کنند، در همه کارها با هم شریک هستند. گرگ ها در گروه سلسله مراتبی را دنبال می کنند. دو دسته گرگ وجود دارد، آلفا گرگ و دیگری بتا گرگ. آلفا گرگ ها گرگ های نر و ماده هستند که پیشتاز سایر گرگ ها می باشند. بتا گرگ ها تولید مثل و نسل و گروه رو به عهده دارند، اما وظیفه و نگهداری و مراقبت از طول گرگ های گله در رأس سلسله مراتب به اوموگا گرگ ها رهبر گرگ هستند و آماده قربانی شدن گرگ های گروهی و نیرومندم هستند. وقتی که غذا کمیاب می شود در پی جستجوی غذا از گله بیرون میرن. گرگ از کلاغ برای نشان دادن غذا استفاده می کند. کلاغ دنبال گرگ ها برا می افتد. حالا که این همسفری نامعلوم و نامجهول است، گرگ گروهی شکار می کند. در یک دایره به دنبال شکار می رود، مثل بازی گرگم به هوا. گرگ ها حیوان های بسیار باهوش، بسیار اجتماعی هستند، خصوصا مثل آدمیان عشق و وفاداری و رابطه دوستانه، دشمنی و ستیز جویی رو میتوان در اونها دید. ارتباط آنها مثل صدای ناله، خورناس کشیدن، زوزه کشیدن که مو بر تن آدم راست میکند. راستی چرا گرگ روح انسان رو بیدار و حیران میکند؟ چرا زوزه گرگ روح انسان رو بیدار و حیران می کند؟ گرگ ها در اسطوره ها، افسانه های کهن، به ویژه در میان سرخپوستان امریکا جایگاه خاصی دارند و در مصر باستان یکی از خدایان مصر سرش را به شکل گرگ و بدنش را مالند انسان داشت. از نظر بومیان امریکا برخی گیاهان حیوانات از جمله گرگ‌ها دارای اهمیت خاص زیادی هستند. گرگ‌ها راهنمایان خوب و با تعادل و مثبت هستند. گرگ‌های آدم نما اغلب در بازی‌های تیمی خوب ظاهر می‌شوند. به قوانین در گروه وفادارند. اغلب آنها در توانایی و رهبری و مدیریت بسیار بالا هستند. همچنین احترام به احساسات درونی دیگران در همین گروه، در این گروه ها شاعران، داستان سرایان، مرن ممتاز عالم هم هستند که می توانند حرکتشون رو عالی نشان بدهند، اما افکارشون، رفتارشون گرگی است. Thank you. بار دیگه خدمت شما همراهان گرامی عرض سلام و صبح بخیر دارم. از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید بی‌نهایت سپاسگزارم. همچنان در ادامه برنامه تا ساعت 12:30 با ما همراه باشید. قبل از اینکه بپردازم به خلاصه خبرهای ایران و دیگر کشورهای جهان، به آگاهی شما شنوندگان گرامی میرسونم که روز جمعه آینده 29 آپریل ساعت 16:30 یعنی ساعت 4:30 بعد از ظهر در مرکز شهر آهوس بغل جنب مگزین لیرتو گروه رقص راجان به سرپرستی خانم مرجان و رقص ایرانی در این محله برگزار میشه. البته علاوه بر گروه رقص راجان به سرپرستی خانم مرجان و همچنین رقص ایرانی، برنامه‌های متنوع دیگری در این روز و در این ساعت در محل کنار فروشگاه مگزین در مرکز شهر آهوس در حال برگزاری است و شما میتونید از این برنامه‌های متنوع دیدن بکنید و استقبال بکنید. میپردازم به خبرهای ایران و دیگر کشورهای جهان. در ضمن شما صدای ما را از رادیو ایرانیان شهر آهوس، رادیو البرز میشنوید که شما میتونید به طور مستقیم از وبسایت ایران اینفو داد دیکو گوش کنید و برنامه ضبط شده به مدت یه هفته، برنامه بامدادی روز شنبه و یک شنبه در این وبسایت موجود هست. شما میتونید سر فرصت این برنامه ها را گوش کنید و همچنین از طریق فیسبوک رادیو البرز. از تماس های تلفنی و ارسال ایمیل های شما بی نهایت سپاسگزاریم. همچنان با ما در ارتباط باشید. شماره تلفن ما 27582212، آدرس الکترونیک ما radioalborz@hotmail.com. سلامی دوباره حضور شما همراهان گرامی، توجه شما را به خلاصه خبرهای ایران و دیگر کشورهای جهان جلب میکنم. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا با صدور بیانیه حکومت بشار اسد را به تلاش برای دریافت کمک از جمهوری اسلامی ایران برای سرکوب مردم معترض این کشور متهم کرد. آمریکا یک مقام ارشد وزارت خزانه‌داری این کشور را به ترکیه و فرانسه می‌فرستد تا از اجرای دقیق تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران و لیبی اطمینان حاصل کند. محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران می‌گوید در شهر چند میلیونی تهران وجود 2 تا 3 هزار ضد انقلاب و مخالف ریشه‌ای و مبنایی انقلاب اسلامی عجیب نیست. گزارشگران بدون مرز با صدور بیانیه‌ای سرکوب تظاهرات در خوزستان و ممنوع کردن اطلاع رسانی درباره رویدادهای این استان از سوی مقامات جمهوری اسلامی را محکوم کرد. 6 پناهجوی ایرانی که 18 روز پیش در مقابل دفتر سازمان عفو بین الملل در لندن تأثیر کرده بودند، کماکان با لبهای دوخته به تأثیر خود ادامه میدهند. محمد رضا مدوی کنی رئیس مجلس خبرگان رهبری میگوید اگر در جمهوری اسلامی روحانیت در دستگاه دولتی و مجلس نباشد چیز بدی میشود. فعالان کارگری در ایران خواستار توجه بیشتر رسانه‌های ایران به مشکلات کارگران و فعالیت‌های کارگران برای روز اول ماه می، روز جهانی کارگر شدند. صادرات ایران به افغانستان از مرز 1 میلیارد دلار گذشته است. گزارش از ایران حاکی است که محمد سیف زاده، وکیل مدافع حقوق بشر و عضو مؤسس کانون مدافعان حقوق بشر، از 2 هفته پیش ناپدید شده و هیچ اطلاعی از وضعیت او در دست نیست. دادگاهی در آمریکا، 2 شرکت تجهیزات کامپیوتری و مالکان آنها از جمله 2 شهروند ایرانی تبار را متهم به نقض تحریم‌ها علیه ایران از طریق صدور میلیون‌ها دلار قطعات و تجهیزات کامپیوتری به ایران متهم کرد. تظاهرات علیه دیکتاتوری بشار اسد در سوریه، نیروهای دولتی و امنیتی سوریه علیه تظاهرکنندگان آتش گشودند و ده‌ها تن را کشتند. مردم در جنوب عمان با برپایی تظاهرات خواستار اصلاحات شدند. معترضین در یمن درخواست خود را برای استعفای رئیس جمهوری این کشور تکرار می کنند. جان مکین، سناتور جمهوری خواه آمریکا، روز گذشته از قرارگاه مخالفین دولت لیبی دیدن کرد و از آمریکا و دیگر قدرت‌های جهانی خواست شورای انتقالی مخالفان را به رسمیت بشناسد. روز گذشته به مناسبت روز زمین، میلیون ها نفر در سراسر جهان روز زمین را گرامی داشتند. روز زمین روزی برای افزایش آگاهی و قدردانی نسبت به محیط زیست و کره زمین است. این روز 2 بار در سال، 1 بار در طول فصل بهار در نیمکره شمالی و در طول فصل پاییز در نیمکره جنوبی که فصل بهار آن نیمکره محسوب می شود برگزار می شود. و رهبر کاتولیکای جهان مراسم عید پاک را در روم افتتاح کرد. پاپ در مراسم دعای خود مسیحان جهان را به اتحاد فرا خواند. او همچنین انتقاد کرد که اعتقاد به خدا در میان مردم کاهش یافته است. عید پاک در پایان هفته مقدسی برای مسیحان است که عیسی مسیح وارد اورشلیم می شود و توسط سربازان رومی دستگیر و پس از تأمل مصائب و سختی ها بر فراز تپه جلتا در اورشلیم مصلوب می شود. مسیحان بر این باورند که در مراسم عید پاک یا عید قیام رستاخیز، عیسی مسیح پس از آن که به صلیب کشیده شود دوباره زنده شد و به آسمان رفت. می‌پردازم به مشروع بعضی خبرهای این ساعت رادیو البرز. نخست می‌پردازم به خبری که جمهوری اسلامی سعی می‌کنه که در تلویزیون‌های داخل کشور آن را پنهان بکنه. شمار کشته شدگان روز جمعه روز گذشته سوریه به بیش از 70 نفر رسید. تمام کشورهای غربی اون را محکوم کردن از جمله آمریکا، در حالی که سازمان عفو بین‌الملل از کشته شدن دست کم 75 نفر در اعتراض‌های روز جمعه سوریه خبر داده است. کاخ سفید با صدور بیانیه از بالا گرفتن خشونت‌ها در این کشور ابراز نگرانی کرد. سازمان عفو بین‌الملل به نقل از فعالان حقوق بشری سوری شمار کشته شدگان جمعه بزرگ روز گذشته سوریه را دست کم 75 نفر اعلام کرد. این بیشترین رقم جان باختگان در مدت یک روز در طول اعتراض‌های 6 هفته گذشته است. تنها یک روز پس از آن که بشار اسد دیکتاتور سوریه رسما قانون حالت فوق‌العاده را پس از نزدیک به نیم قرن لغو کرد، هزاران معترض سوری به خیابان‌ها ریخته و علیه حکومت خاندان اسد شعار سر دادند. معترضان ششمین جمعه اعتراض خود را جمعه بزرگ نام نهادند. در همین روز سخنگوی کاخ سفید در واکنش به خشونت‌های سوریه گفت: ما توسل به خشونت را محکوم می‌کنیم. سخنگوی کاخ سفید تصریح کرد: ما از دولت سوریه می‌خواهیم از توسل به خشونت خودداری کند. ما از همه طرف‌ها می‌خواهیم به خشونت‌ها پایان دهند. سخنگوی کاخ سفید در ادامه گفت: ما از دولت سوریه می‌خواهیم که به وعده‌های خود عمل کند و در راستای اصلاحات واقعی وعده داده شده گام بردارد. در حالی که گروه‌های حقوق بشری می‌گویند نیروهای امنیتی به سوی معترضان گلوله‌های جنگی شلیک کردند، خبرگزاری رسمی سوریه می‌گوید که این نیروها تنها از گاز اشکاور و خودروهای آب‌پاش برای جلوگیری از درگیری استفاده کردند. از سوی دیگر وزیر خارجه بریتانیا نیز با محکوم کردن کشتن معترضان این اقدام از غیرقابل قبول خواندن عنوان کرده بود. وی با صدور بیانیه گفت: من به شدت از گزارشایی که از کشته‌ها و زخمی‌ها در سوریه منتشر شده نگران شدم. وزیر خارجه بریتانیا افزود که من کشتن غیرقابل قبول تظاهر کنندگان به دست نیروهای امنیتی سوریه را محکوم می‌کنم. وی افزود: من از نیروهای امنیتی سوریه می‌خواهم به جای سرکوب از خود خیشتنداری نشان دهند. از مقام‌های سوریه نیز می‌خواهیم به حق مردم سوریه برای برپایی اعتراضای مسالمت‌آمیز احترام بذارند. بشار اسد رئیس جمهور سوریه روز پنجشنبه قانون حالت فوق‌العاده را رسما ملغا اعلام کرد. به گفته منابع حقوق بشری از آغاز نارامی‌ها در سوریه بیش از 220 نفر جان خود را از دست دادند. حزب بعث سوریه به مدت 48 سال قانون امنیتی خودش را در سوریه به اجرا درآورد که به موجب آن بسیاری از آزادی‌های مندرج در قانون اساسی این کشور به حالت تعلیق درآمد. بشار اسد همونطوری که گفتم روز پنجشنبه قانون حالت فوق‌العاده را رسما ملغا اعلام کرد و گفت از این پس دیگه اون قانون اعتباری نداره. با این حال مخالفان در سوریه میگویند با وجود لغو این قانون هنوز قوانین دیگر دست نیروهای امنیتی را باز میگذارد. ویژگی اعتراض‌های روز گذشته در سوریه در آن بود که بیشتر مخالفان برای نخستین بار بیانیه مشترک صادر کرده و از مخالفان خواسته بودند در اعتراض به قدرت انحصاری حزب بعث سوریه به خیابان‌ها آمده و خواستار برپایی نظام سیاسی دموکراتیک شوند. در بیانیه مشترک مخالفان سوریه آمده است: همه زندانیان عقیدتی باید آزاد شوند. دستگاه امنیتی کنونی باید منحل شده و دستگاهی که اختیارات مشخص و عملکردی مطابق قانون دارد جایگزین آن شود. نزدیک به 90% جمعیت 21 میلیونی سوریه را مسلمانان تشکیل میدن. 74% از مسلمانان سوریه سنی مذهب و 12% علوی هستند که مذهبی نزدیک به شیعه است. ژنرال حافظ اسد، پدر بشار اسد که در سال 1970 میلادی در این کشور دست به کودتا زد، در سال 1971 رئیس جمهور سوریه شد. از اقلیت علوی بود. با به قدرت رسیدن حافظ اسد، علویان در پست‌های حساس این کشور منصوب شدند. امام موسی صدر در سال 1974 میلادی طی فتوای مذهب علوی را از شاخه‌های شیعه اعلام کرد. این فتوا باعث تحکیم موقعیت حافظ اسد در این کشور شد. طبق قانون اساسی سوریه، رئیس جمهور این کشور باید مسلمان باشد. پس از مرگ حافظ اسد در سال 2000، فرزندش بشار اسد رئیس جمهور این کشور شد. دادگاهی در ایالات متحده آمریکا دو شرکت تجهیزات کامپیوتری و مالکان آنها از جمله دو شهروند ایرانی تبار را متهم به نقض تحریم علیه جمهوری اسلامی از طریق صدور میلیون ها دلار قطعات و تجهیزات کامپیوتری به ایران کرده است. بر اساس اعلام وزارت دادگستری ایالات متحده آمریکا، یک فرد و شرکت صنعتی و بازرگانی متعلق به این فرد در نیویورک متهم شده است که بدون داشتن مجوز از وزارت خزانه داری آمریکا 27 بار قطعات و تجهیزات کامپیوتری به ایران صادر کرده است. همچنین دو آمریکایی ایرانی تبار به نامهای مسعود و محسن معتمدیان که شرکتی را در ایالت کالیفرنیا اداره می کنند متهم به 32 بار صدور غیرقانونی قطعات و تجهیزات کامپیوتری به ایران و تلاش برای دسیسه چینی و دروغگویی در مرحله تحقیقات شدند. در بخشی از تحقیقات مربوط به پرونده این سه شهروند آمریکایی، ماموران دولتی ایالات متحده شرکتی در دبی را شناسایی کردند که میلیون ها دلار قطعات و تجهیزات کامپیوتری با هدف صدور به ایران از شرکت های آمریکایی خریداری کرده است. در این میان یکی از کارکنان این شرکت در دبی که به هویت او اشاره نشده، پس از مجرم شناخته شدن در دادگاهی در آمریکا آغاز به همکاری در روند تحقیقات کرده است. بر اساس گفته مقامات رسمی، این فرد گفته است که کامپیوترهایی به ارزش میلیون ها دلار برای صادر کردن به ایران از شرکت متعلق به جنگشی خریداری کرده و ارزش این داد و ستد به طور متوسط ماهانه 700 هزار دلار بوده است. ماموران فدرال همچنین در جریان تحقیقات خود به این نکته دست یافتند که تنها در ماه‌های آوریل و ماه می سال گذشته میلادی 1000 دستگاه کامپیوتر توسط شرکت متعلق به جنگشی به دبی منتقل شده و از آنجا به ایران صادر شده است. به گفته مقامات رسمی، فردی که از او به عنوان یکی از کارکنان شرکت در دبی یاد شده، در فوریه سال جاری میلادی نیز در دیدار با این شرکت در نیویورک به ضبط مکالمه‌ای پرداخته که در آن این شرکت ظاهراً در مورد جعل صورت حساب‌های مربوط به صادرات کالا به ایران توضیح داده است. همین فرد همچنین گفته است که شرکت کارفرمای وی در دبی لپتاپ های یا کامپیوترهای همراهی که به ارزش میلیون ها دلار از شرکتی در کالیفرنیا خریداری و به ایران صادر کرده است. بر اساس ادعای این فرد، مسعود و محسن معتمدیان ماهانه در حدود 300 هزار دلار تجهیزات کامپیوتری به شرکت کارفرمای وی در دبی فروخته و از اینکه مقصد نهایی این مأموله ها ایران است اطلاع داشته است. سازمان گزارشگران بدون مرز آنچه را سرکوب تظاهرات جمعه گذشته در اهواز و ممنوع کردن اطلاع رسانی در باره رویدادهای خوزستان از سوی مقامات جمهوری اسلامی نامیده محکوم کرده است. تظاهرات جمعه گذشته در ششمین سالگشت اعتراضهای اهواز در فروردین‌ماه 1384 برگزار شد. تظاهرات 6 سال پیش در اعتراض به آنچه تغییر بافت جمعیت استان خوزستان نامیده شد در گرفت و به خشونت گرایید. سازمان گزارشگران بدون مرز با اشاره به اینکه ارتباط خوزستان با جهان قطع شده است افزود یک هفته پس از درگیری میان معترضان و نیروهای انتظامی و امنیتی خوزستان سرکوبی های آنها در این استان همچنان ادامه داره و شماره چشمگیری از مردم بازداشت شدند. این سازمان اعلام کرد که شماری از شهروند وبنگاران و همکاران رسانه‌ها در استان خوزستان بازداشت شدند و در این ارتباط به اسامی علی بدری مدیر وبلاگ شتل جراحین، علی ترافی مدیر وبلاگ کاروانات و حمید خیری و شهید عموری شاعر و همکار مطبوعات اشاره کرد. سازمان گزارشگران بدون مرز همچنین شماره بازداشت شدگان را 97 نفر ذکر کرد و افزود بازداشت شدگان در زندان‌های اهواز نگهداری می‌شوند. سخنگوی سازمان حقوق بشر اقلیت‌های ایران در این مورد به رادیو فردا می‌گوید بازداشت شدگان به زندان‌های سپیدار و زیتون و همچنین زندان چارشیر منتقل شدند که زندان آخری در زیر زمین واقع شده است. وی افزود که برخی از بازداشت شدگان به علت کمبود جا در زندان‌های اهواز به شهرهای دیگر از جمله آبادان منتقل شده است. در این میان آیت الله محسن حیدری امام جمعه اهواز گفت مردم اهواز فتنه جمعه گذشته در این شهر را خنسا کردند. پیش از این تلویزیون دولتی ایران روز پنجشنبه به لغو از جانشین فرمانده نیروی انتظامی استان خوزستان از دستگیری 8 نفر که هویت آنها را تروریست نامید خبر داد. بر اساس این گزارش دستگیر شدگان از اعضای گروه خلق عرب هستند که مسئول مرگ یک مأمور نیروی انتظامی و یک آپر پیاده در اهواز معرفی شدند. خبر این بازداشت‌ها پس از تظاهرات روز 25 فروردین ماه و درگیری پس از آن در شهر اهواز و مناطق اطراف آن منتشر شد. بیژن پاکزاد صاحب مارک معروف بیژن به طور ناگهانی بر اثر سکته مغزی در لس آنجلس درگذشت. رادیو فردا گزارشی دارد در مورد بیژن پاکزاد که توجه شما را به این گزارش جلب می‌کند. تصمیم گرفتیم چند روز پیش، یعنی به خاطر اینکه چند روز پیش اتفاقی افتاد و یک هنرمند بزرگ در واقع درگذشت، بیژن پاکزاد، صاحب برند بیژن، اون چیزی که ما تو ایران بهش میگیم مارک. توی ایران فکر کنم تنها چیزیش که رسیده بود اتکلنش بود. آره تو ایران اتکلنش خیلی معروف بود و طرفدار داشت، ولی خب لباساش قاعدتا انقدر گران قیمت بوده که سخت باشه توی ایران بیاد و فروش بره. آره آقای بیژن پاکزاد یکی از بزرگترین طراحان مد و لباس و اینها بود در آمریکا، در لس آنجلس زندگی میکرد. ده ها رئیس جمهور در سرتاسر دنیا. خیلی جالبه ما از کالا گفتی رئیس جمهور. وسط حرفم اومدی. بگو. بگو. لباساشونو بیژن طراحی کرده بود و گرونترین بوتیک دنیا رو در واقع داشت در لس آنجلس. حالا بگو. حالا میخوام بگم که یکی از اسمای جالبی که توی لیست آدمایی که مشتریای بیژن بودن، این صاحب مارک آرمانی بود. آره دقیقاً. مارک آرمانی. در صورتی که اون خودش به هر حال یه برند معروفو داره، یه مارک معروفو داره، بعد اون یکی از افراد بوده، آلپاچینو. دقیقاً آلپاچینو. کلی از ستاره‌های هالیوود، کلی از ستاره‌های هالیوود از جمله رئیس جمهورهای آمریکا مثل جورج بوش، باراک اوباما، همه اینها مشتری بیژن بودن. ولی خب منابع غیر رسمی گفته بودن که در سن 60 خورده ای سالگی درگذشته، اما بعداً منابعی که رسمی بودن اعلام کردن که بر اساس شناسنامه ایشون در سن 71 سالگی درگذشت بر اثر سکته مغزی. میریم با چند نفر صحبت می‌کنیم که باش ارتباط نزدیک داشتن. مهمونای این هفته برنامه‌مون یکی خانم منیژه بزرگیه که مدیر بوتیک بیژن بوده توی لس آنجلس، 44 سال در کنار بیژن فعالیت کرده. دقیقاً همیشه همراه به قول معروف آقای بیژن بودن. از ایران دیگه در واقع مهدی زوکایی، سردبیر مجله جوانان در لس آنجلس که همه اخبار زندگی بیژن رو دنبال کرده. بله دیگه لازمه کارش بوده دیگه. و پرویز کاردان، برنامه‌ساز تلویزیونی و بازیگر قدیمی، همین که لباساشو تنش می‌کرده به هر حال. لباسای آقای بیژن رو تنش میکرده. نه لباسه آقای بیژن نبوده. لباسه آقای بیژن درست کرد. خیلی خوب. پس بریم سراغ مهمون اول برنامه مون، خانم منیژری بزرگی. Tengo la camisa negra, hoy mi amor está de luto. Hoy tengo en el alma una pena y es por culpa de tu embrujo. Pues sé que tú ya no me quieres y eso es lo que más me hiere. Que tengo la camisa negra y una. خانم بزرگی، برگردیم به اون سالهایی که شما همکاریتون رو شروع کردین با آقای بیژن، یعنی پیش از انقلاب 57. چجوری این همکاری شروع شد؟ ولی من از ایران با ایشون شروع کردم، خیلی جوان بودم. این روزا همیشه شوخی میکردن به همه دوستانشون و همه مشتری ها که میمدن اینجا، همیشه هر روز میگفتن که منیژه 44 ساله برای من کار میکنه و منم چون از این کار خوشم نمیومد که میگفت 44 سال برای من کار میکنه، منم همیشه به شوخی میگفتم بله من 2 ساله بودم که شروع کردم کار کردم برای آقای بیژن پاکساز. ولی من از ایران با ایشون شروع کردم، همراهشون به اروپا رفتم، همراهشون به امریکا اومدیم. سالها در نیویورک من شوروم نیویورک و در فیفت اونیو منیج میکردم و همینجور لس آنجلس. ما خانم بزرگی، آقای بیژن رو اون زمان که دیدید ایشون تولید میکردن؟ نه، ایشون از روز اول ما با کارخونه های ایتالیایی در این مسئله البته میبخشیم ولی یه چیز طولانی داره. ما در ایران زندگی میکردیم، اون موقع بهترین بوتیکی که ممکن بود در خاورمیانه باشه ایشون اون بوتیک رو داشتن. همون پلنگ صورتی؟ در خیابون شاه نخه بعد از پلنگ صورتی یه بوتیک داشتن در خیابون شاه عباس که من اونجا شروع کردم با ایشون کار کردن و ما همه لباسا از ایتالیا میومد. ولی چون سیچویشن ایران یه مدل دیگه بود اون موقع و یه مسائل دیگه بود، مسائل گمرکی بود، واردات بود، اینطور بود و خیلی جالب بود که ما در اون زمان بهترین بوتیک رو داشتیم. ولی آقای بیژن از تمام لباسامونی که در ایتالیا ساخته میشد، پارچه‌هاش مال خودمون بود، آقای بیژن نظارت داشتن، همه اونجا درست میشد، میآوردیم به ایران. ما به تمام مشتریامون که همه سفرای بودن از کشورهای خارجی، تمام اعضای سلطنتی بودن، تمام از کشورهای میدل ایست بودن، تمام خلیج فارس بوده، همه اینا میآمدن میخریدن، ما به عنوان ساخت ایران این لباسای ایتالیایی رو به این آقایون براشون درست میکردیم که همه هم بسیار بسیار راضی بودن. چطور شد که بیژن پاکساز تصمیم گرفت که ایران رو ترک کنه و مهاجرت کنه به خارج؟ فکر میکنم در اون زمانها دیگه یواش یواش تهران برای بیژن خیلی کوچیکتر شده بود، ایران یک کمی از نظر برای ارضا کردن اون حس طراحی و باز بودن دستش برای کارهای خلاقیت تنگ شده بود. برای همین تصمیم گرفت که بیاد به اروپا. اومدن به اروپا و من یه مدتی در ایران بوتیکشون رو منیج میکردم تا اینکه من هم بهشون پیوستم و با هم در اروپا یه مدتی کار میکردیم و تمام طراحیشون رو با جاهای مختلف همه رو هم میذاشتیم. بعد تصمیم گرفتن که از اونجا دیگه به امریکا بیان و امریکا رو در سال 76 در رودو درایف باز کردن، افتتاح شد. اینجا البته 2 سال زیر کانستراکشن بودش، ساختمانش دو باید حاضر میشد، طراحی توش باید حاضر میشد که زیر نظر مستقیم خود ایشون بود. تو دنیا الان ده ها صد ها مارک معروف لباس و اینها داریم، ویژگی های لباس هایی که بیژن درست میکرد چی بودن؟ چرا باعث شده بود که اینقدر گرون باشه؟ اولا که آقای بیژن همیشه خیلی پراود بودن، یعنی مفتخر بودن. مفتخر بودن که ما گرونترین بوتیک دنیا هستیم و ایشون گرونترین دیزاینر دنیا هستند. اولا غیر از لباس و ناب، شخصیت خود آقای بیژن بود که تمام کسایی که ایشون سالهای سال مشتری ما بودن و دوستای بیژن بودن و هستند، از خود پرسنالیتی بیژن برای مشتریای ما از همه مهمتر بوده. شما باور نمیتونین بکنین، من یه آقای اومدن تقریبا 4 ماه پیش بود یا 5 ماه پیش، گفتن که من در سال 77 یه کوچلوار خریدم از آقای بیژن و اینو آوردم اینجا که بدم بهشون، سالها هم استفاده کردم ولی الان چون چاق شده، سنم رفته بالا، نمیتونم بپوشم، ولی آوردم اینو بهشون هدیه بدم برای اینکه این لباس 77 که من اینو خریدم، این همون فرمی که این همه من پوشیدم، این همون فرم مونده و به همون زیبایی است که روز اول من اینو خریدم و من اینو الان تو بوتیک دارم، به اسم اون آقا دارم، نگه داشتم. همیشه آقای بیژن نشون میدادن به همه که این لباسو ببینید، این من 77 اینو درست کردم، برای این آقا اوردر بوده، برای این آقا سفارشی بوده و شما ببینید که این چقدر بعد از سالها که استفاده کرده الان هم هنوز به همون فرمه. بهترین پارچه ها، بهترین دو، همه با دست، همه با هیچ وقت در تمام این سالها آقای بیژن فکر نکردن که برن روی سری دوزی چیزی درست کنن که همه جا پر باشه. آقای بیژن در کنار این دست به یک سری ابتکارات دیگه هم زد. خب آدمی که موفق در یک حوزه تولید لباسایی که میگین خیلی خاص بوده، مبتکرانه بوده، چرا به سمت کارهای دیگه رفت؟ مثلا تزیین اتومبیل، نمیدونم اسلحه، حتی جالبتر از اون مثلا تولید عطر. آقای بیژن همیشه دوست داشت کارهایی بکنه که غیر از همه باشه، دوست داشت کارهایی بکنه خیلی جنجالی باشه، دوست داشت یه کاری باشه که اسم ایران و ایرانی بودنشو که همیشه میگفت و میگفت و میگفت همیشه همه جا بیاره. به خاطر این جنجالی بودن اسم ایرانم هم همیشه به دنبالش بود. عطر شروع کردن در 1983 که البته ایشون با یه عطر شروع کردن که اولین عطر مردونه بود در امریکا و در دنیا. البته این عطر در یه بطری کریستال باکارا بود با امضای بیژن و سریال نامبرش که هر بطری این که بسیار زیباست 6 اونس عطر بودش و ما در اون سالها اینو بطری $3,000 میفروختیم. بعد از اون تصمیم گرفتن که در 83 یک کاری بکنن که برای عموم باشه که همونجور که همیشه خودشون میگفتن در تمام این سالها که هر پمپی که این عطر رو مردم استفاده میکنن اسم یه بیژنه که یه بیژن ایرانیه، پس بنابراین اسم ایرانی روی این عطره. برای یه عطری درست کردم به اسم بیژن کلاسیک برای خانوم ها و برای آقایان و بعد از اونم که الان تا به حال 9 بوی مختلف عطر دارن که سرتاسر دنیا فروخته میشه. اتومبیلم برای اینکه در 150 سال فکر میکنم سابقه رولز رویس هستش، از روزی که رولز رویس در هر حال شروع کردش تا به حال هیچ دیزاینر خارجی نداشتن و این براش خیلی خیلی جالب بود و خیلی خوشحال کننده بود که از یک دیزاینر ایرانی درخواست کردن که بهشون ملحق بشه و ایشون اینو قبول کردن و شروع کردن به طرح کردن رولز رویس که 31 دونه رولز رویس الان تحت ساختن میسازنش. هر رولز رویسی برای یک کشور به خصوصیه و مقدار زیادش هم تا به حال خریدش. میخوام اسلحه هم بکنید؟ اسلحه بله، ایشون چند سال پیش یک اسلحه کولت، کارخونه کولت رو ساخت که دیزاین ایشون بود. این بسیار بسیار جالبه که فکر میکنم الان در موزه هستش. بعدش 24 کارت گولد پلیتد بود. دسته این اسلحه چرم سرمه‌ای هستش و بانی اسلحه از فولادی هستش که این 17 بار پالیش شده تا شده رنگ سرمه‌ای تیره که مثل دسته اون اسلحه هستش و با سریال نمبر بیژن با امضای بیژن. و این اسلحه توی یک جلد مینک مشکی میرفت و مینک مشکی توی یه جعبه بسیار زیبای لوسایت توی اون خوابیده بود. تمام سران کشورهای مختلف اینو خریدن، 7 پادشاه سابق عربستان سعودی، ملک حسین، ملک حسن، اینا همه کسایی بودن که این اسلحه رو خریداری کردن. توی اخیری که بیژن درست کرده بود همش از رنگ زرد استفاده کرده بود. واقعا رنگ زرد رنگ مورد علاقش بود؟ همه فکر میکردن که رنگ زرده ولی اون همیشه همه رنگا رو دوست داشت. آقای بیژن مثل یک نقاش زبردست با رنگا بازی میکردن همیشه. نه معذرت میخوام ولی من نمیتونم این لغت میکردن رو بکنم چون آقای بیژن همیشه با من رهبر بسیار خوبی بودن، هم معلم و پروفسور خیلی خوبی بودن. ما همه کارمندامون اونجا با مدت طولانی کار کردم. ما از سر خیاطمون 28 سال اینجا کار کرده، 18 سال یکی دیگه سکرتر مخصوصشون 16 سال باهاشون هست. ما تمام کارمندامون اینجا که کار میکنن همه به مدت بسیار بسیار طولانی کار میکنن. تصویری که معمولا همیشه از آقای بیژن دیده شده این بوده که همیشه ایشون میخندیده. تا حالا شده بود که توی کار عصبانی بشه؟ مسئله بسیار زیاد، همیشه مقصر من بودم و ایشون هم عصبانی بود با من، ولی این همش 2-3 دقیقه بیشتر طول نمی کشید. When my rhythm starts to dance with me, make me sway like a lazy ocean hugs the shore, hold me close. منیژه بزرگی بود، یکی از قدیمی ترین همکارای بیژن پاکزاد، طراح مشهور مد که چند روز پیش در لس آنجلس درگذشت. مهمون بعدیمون مهدی زوکایی، سردبیر مجله جوانان ده. که آقای زوکایی از نزدیک با آقای بیژن آشنا بوده، چندین بار باهاش مصاحبه کرده، به نوعی تو مهمونی‌های آقای بیژن رفته، جاهایی که مثلا جای ما هم خالیه. آره، و این دوستانی که همه ما باهاشون صحبت کردیم، خیلی جالبه که یکی یه دونه کت شلوارم از آقای بیژن گرفتن. خب خوش بادشون واقعا. آره دیگه، به هر حال داشتن که این کت شلوارها رو هم به تن کردن، هدیه خیلی ارزشمندیه. حتما دیگه، به خصوص الان. خب پس بریم بیشتر معطل نذاریم شنونده ها رو، بریم سراغ مهدی زوکایی. Other dancers may be on the floor here but my eyes yet see only you. آقای زوکایی، آمریکایی‌ها و ایرانی‌های مقیم این کشور هر کدومشون چه تعریفی از آقای بیژن داشتن؟ مسلماً تفاوت داشت، به دلیل اینکه بیژن برای جامعه آمریکایی خب یک طراح بسیار برجسته بود که کاراشو می‌دیدن از سال‌ها، یعنی حدود 30 سال پیش تا امروز، و اخیراً هم مسئله همین طراحی اتومبیل‌های رولز‌رویس و بوگاتی و اینا دیدیم به زیادی بیشتر اونو مطرح کرده جامعه آمریکایی، جواهراتش، ساعت‌هاش و انواع اقسام اطلاعات اینا، و بارها توی خب رسانه‌های خیلی معروف آمریکایی مثل CNN و فاکس و اینا مصاحبه داشت، و خب تو جامعه ایرانی خب مسئله دیگه داشت، به دلیل اینکه منهای مسائل شهرت و اعتبارش تو کار فشن و اینا یه انسان خوب معرفی شده، به دلیل اینکه توی مسائل فرهنگی اجتماعی بسیار فعال بود، دلسوز بود، یکی از نادر کسانی بود که ایرانیکا بسیار کمک کرد. یادم هست یک بار همین دیگه 2 سال پیش حدود 75,000 دلار یک شب برای ایرانیکا جمع‌آوری شد، ایشون همون لحظه یه چک 75,000 دلاری دیگه نوشت برابر با اون جمع کلی که به سلا همه داده بودن داد، و هر وقت حرفی سخنی از آدمای بزرگ مثلا شعر و ادب میشد یا روزنامه‌نگارا میشد همیشه با احترام خاص باشون روبرو میشد، در توانش هر چی بود اونها هدیه میداد. بعد یکیشون خیلی زیبا تعریف میکرد، میگفتش که موقعی که من رفتم اونجا برای من لباسی رو آماده کرده بود، موقعی که نشست تا اندازه بگیره شلوار و لباس، من خیلی خجالت کشیدم، بهش گفتم آخه شما نباید بنشینید و این کارو بکنید اینا. برگشت گفتش که من برای رسانه‌ها احترام قائل هستم، که فکر کنم این بخش کوچیک از اون احترامه. یک مرزی وجود داره بین دست و دلبازی و ولخرجی، به نظر شما این دست و دلبازی یا میرفت به طرف مرزی که مثلا برسه به ولخرجی؟ من شخصا خودم به عنوان یه ژورنالیست دست و دلبازی بود ولی ولخرجی شدید من چیزی ندیدم که انجام بده. خب ببینید در هر حال زندگیش لوکس بود، یعنی تمام خونه‌ش و زندگیش و بوتیکش و اتومبیلش و هواپیماش و همه چیزش لوکس بود، ولی این برای همون چیزای کوچیک خودش رو سعی می‌کرد قسمت کنه با آدم‌ها، انقدر شوق هر چیزی که داشت و داشت، و اینکه بگه که من ایرانی ام، من به عنوان ایرانی اینا رو دارم. اینطور که می‌دونید توی ایران بعد از انقلاب خیلی حکومت در مورد تجمل‌گرایی حرفی زد، و یکی از پیکان حملاتش یه خورده به سمت این پدیده بود. در این حال آقای بیژن اصلا لقبش از سلطان تجملات، خودش چه نگاهی داشت به این عنوان؟ من یکی از مصاحبه‌ای که باش داشتم اتفاقا این مسئله باش مطرح کردم، که میگن که شما خیلی اهل اینه که مثلا نشون بدین که چقدر ثروت دارین، یا چه اتومبیلی دارین، چه هواپیمایی دارین، چه بوتیکی دارین، و خیلی در این مورد اصرار دارین که این مسئله بگین. یه جواب خیلی جالبی داد، گفتش که شما اینا نذار در مسیر و در اون چارچوبی که من می‌خوام شو آف بکنم، شما بذار در چارچوبی که من به عنوان کسی که کار فشن می‌کنم و کار مد می‌کنم، من در اون چارچوب باید این باشم، یعنی نمی‌تونم جز این باشم، یعنی من باید نشون بدم که همه چیزم غیر عادی، یعنی چیز معمولی نیست. آقای بیژن گویا در مورد این قضیه که بخواد در مورد خودش صحبت کنه هیچ وقت اهل این نبود که تواضع و فروتنی به خرج بده. چرا؟ یه موقع هم تواضع و فروتنی نشون میداد، مثلا در برابر آدمایی که تو کار فرهنگ و ادب و روزنامه و مجله و نمیدونم رادیو و تلویزیون، آدمایی که با سابقه بودن، آدمایی که به اصطلاح سوابقشون درخشان بود، نسبت به اونها فروتنی خاصی نشون میداد. حتی یادم هست که یه روزی ما توی بوتیک بودیم، یه مراسمی بود، آقای مدود با پسرش اصرار داشت که پسرش توی اتومبیل ایشون بشینه، ایشون انقدر با فروتنی و مهربانی رفت و امکان اینو وجود داشت که پسر پشت ماشین بشینه عکس بگیره و بعدم با خود بیژن عکس بگیره بعدم بره. این جنبه هایش که نگاه میکردیم نشانه ای از این که فخر داشته باشه یا مغرور باشه یا مثلا فرض کنید که نخواد خودش رو هم سطح آدم های دیگه بدونه، این نشانه ها نبود. در کنار این قضیه یک نشانه های هم بود که میخواست یه جوری به ایسته که واقعا از اونایی که کنارش ایستادن بلندتر جلوه کنه، یعنی فکر میکرد که اگه کوتاه بیاد ممکنه که نسبت به اونها یه مقدار قد کوتاه‌تری نشون بده یا اندازه کوتاه‌تری. قدیمی ها میگن آدمایی که زندگی تجملاتی دارن زیاد از اون زندگی لذت نمیبرن. آقای بیژن چطور بود؟ من در اون مورد با تو هم عقیده هستم، ولی وقتی که میرفتید عمیق‌تر با بیژن که آشنا میشدی باش میشستی صحبت میکردی، خیلی خیلی انسان ساده بود، یعنی به جرأت زیاد اهل تجملات اونجوری نبود. من موقعی که میرفتم گاهی توی دفترش، خانم منیجر بزرگی اونجا بود به عنوان یک مدیر تشکیلاتش و به عنوان یک دوست قدیمی 40 سالش، من میدیدم که ساده ترین غذا رو براش میآورد. شاید مثلا فرض کنید که به عنوان یه انسان معمولی مثلا دنبال شکلات میگشت که بخوره، خانم بزرگی نمیخواست که ایشون دسترسی به هیچ گونه چینی چیز داشته باشه. هیچ وقت برای خودش گارد و اینها هم تعریف کرده بود کسی که مسئول امنیتش باشه؟ باورتون شاید نشه، همه کسایی که مثل بیژن هستن همیشه با خودشون دات سکیوریتی دارن. ایشون هیچ وقت حتی تو محل کارش هم این کارو نکرد، یعنی اینقدر اطمینان داشت که پایگاهش تو مردم و حتی تو رقباش طوریه که دشمنی نداره که کسی بخواد به این آزار برسونه یا اذیت بکنه، بجز اون قوانینی که داشت که هر که میخواد بره اونجا باید با قرار قبلی بره، ولی اگر شما میرفتی از مثلا پشت ساختمونش که اتومبیل دیگه شو پارک میکرد میخواستی وارد ساختمونش میبینید در اصلا باز به راحتی میتونید وارد بشید. شما گفتین که ایرانو خیلی دوست داشت، چقدر ایران امروز رو اصلا میشناخت؟ خیلی ارتباطش با جامعه ایرانی داخلم بسیار بسیار زیاد و گسترده بود، یعنی تا اونجایی که من خبر دارم خیلی از داخل ایران براش ایمیلای مختلف میرسید، تلفن ها میرسید، نمیدونم نامه میرسید، فکس میرسید، مرتب با بچهای درون در ارتباط بود، به خیلیشون جواب میداد تا اونجایی که در امکانش بود اگه براشون مهم بود که جواب درستی بده. و بخونمنده داخلم با خیلی ها، با آقای ناظری، با آقای شجریان، با اونایی که معمولا اینجا میومدن میرفتن ارتباط داشت، فیلمای داخل رو دنبال میکرد، راجعش حرف میزد، سریالای داخل رو دنبال میکرد. تا اونجایی که مشخصه فکر کنم که یه گرایش نزدیک به سلطنت طلبا داشته، نه؟ ببینید احترام خیلی خاصی میذاشت به شهبانو فرح و به شاهسر رضا پهلوی، هم همینطور میگفتش که من خب خیلی از موفقیتام شاید زمانی شروع کردم که تون سیستم بودم به من کمک شد و خیلی یاری گرفتم، ولی هیچ وقت خودشو به عنوان سلطنت طلب یا مثلا جبهه ملی یا چپ یا راست معرفی نکرد. آقای ازوکایی یه مقدارم برام از زندگی شخصی آقای بیژن بگین. من میدونم که دوباره ازدواج کرده بود و از ازدواج اولش دختر داره که به کد طراحای خیلی خوب سیستم و تشکیلاتشه و باهاش داره کار میکنه، بعد یه دختر پسر دیگه داره از ازدواج بعدیش که اونا الان پسرا نوجوانای 20 چند ساله هستن که دوتاشون دانشجو هستن دارن تحصیل میکنن، با خانم مهتاب هم که پسرا با ما دوست دخترش معرفی میکرد 5 6 سالی بود که با هم زندگی میکردن، خیلی با هم تفاهم داشتن، هیچ صحبتی از ازدواج البته نبود هیچ وقت، یعنی نمیخواست ازدواج بکنه. یا البته یه روز یادم هست که مهمونی داشت صحبت میکردیم اینا و گفتن شما خب که ازدواج میکنی اینا، حالا یا به طنز یا به شوخی یا جدی گفتش که اجازه این اول پسر و دخترم ازدواج بکنن، با که اونا ازدواج کردن منم یه تصمیم دیگه میگیرم. سرنوشت اموال و دارایی های بیژن الان چی میشه؟ ببینید با توجه به اینکه بیژن خیلی دوراندیش بود همیشه و به اضافه اینکه در پشت صحنه این امپراتوری عطر و به اصطلاح لباس اینا یک شریک بسیار هوشمند و انسان خوبی دیگه به نام آقای محبوبی وجود داشت که ایشون از یاران قدیمی بیژن بود و ایشون سرمایه گذار اولیه این کار بود به اعتبار آقای بیژن، مطمئن باشید که این راه رو ایشون به اضافه خانم منیجر بزرگی که 6 سال با ایشون کار کرده، به اضافه دخترشون که دختر راه خیلی خوبیه و بچه‌هاش که خیلی علاقمند هستن و گروهشون که اونجا کار میکنن، پروژه‌ای که خود بیژن همه رو آماده کرده و هنوز اجرا نشده بود، مطمئن باشید که این راه ادامه پیدا میکنه. Dai cavalli a dondolo, bang bang, io stavo se bang bang, tu fuori a me bang bang. مهدی زوکایی بود، سردبیر مجله جوانان در آمریکا، لس آنجلس دیگه، نه محمد؟ بله. بریم سراغ پرویز کاردان. بریم. اون هنرپیشه و برنامه‌ساز تلویزیونی که خیلی هم نزدیک بوده به بیژن. Love me and leave me and let me be lonely. You won't believe me but I love you only. I'd rather be lonely. آقای کاردان چجوری با آقای بیژن آشنا شدین؟ این آشنایی پیش از انقلاب بود یا بعد از انقلاب؟ آشنایی من با بیژن مربوط میشه به سالها پیش قبل از انقلاب که در ایران ما برنامه‌های متعدد داشتیم. شاید اگر تاریخ فرنگیش رو بگم 1964 و 65 که بیژن یک بوتیکی داشت در تهران به اسم فرنگ صورتی که لباس‌های مردانه می‌فروخت و همون موقع بوتیکش ریشه خودش بود و لباس‌هاش همیشه مقدار گرانتر از جاهای دیگه بود. از چه جهت گرانتر بود آقای کاردان؟ به خاطر کیفیت از خارج وارد می‌کرد، خودش تولید می‌کرد و طراحی می‌کرد، چه جوری بود؟ نخیر، اون موقع خودش با سلیقه خودش از خارج وارد می‌کرد، مثلا از کمپانی مثل سیسیل جی یا کمپانی‌های دیگه مارک‌های مختلف رو با سلیقه خودش، اما اون چرا که اهمیت داشت اینه که وقتی کسی به بوتیکش می‌رفت او براش تزیین می‌کرد که چه پیراهنی رو با چه کراواتی رو احتمالاً با چه لباسی رو بپوشه که به هم دیگه بیاد یا به کجا می‌خواد بره. خودم هم بهش مراجعه کردم برای که اون موقع یک شوی داشتم در تلویزیون به اسم جمعه شو و اون به من یک پیراهن ویژه و کراوات و اینها داد که وقتی آمدم دیدم که قیمتش خیلی بیشتر از اونیست که من همیشه میخرم، اما آمدم و پوشیدم خدا بیامرز مادرم گفت اگر قیمتت بود 1 تومن شد 100 تومن و از همون موقع دو مرتبه رفتم سراغش و مشتری پروپاقرص شدم و بعد بین ما یک دوستی آمد، دوستی که همینطور ادامه داشت تا موقعی که ما آمدیم به آمریکا و در آمریکا که بوتیک معروف خودشو داشت با هم تماس گرفتیم و مرتب همدیگر رو میدیدیم. بیژن پاکزاد علاوه بر اینکه یک طراح به نام جهانی بود که بسیاری از رؤسای کشورهای جهان میآمدند با بعضی از اونها صمیمیت خیلی جالبی داشت، مثلا با آقای بوش پدر و همینطور بوش پسر معاشرت داشت و جزو دوستانش بود، علاوه بر این که حتی بوش پدر در فیلم تبلیغاتی بیژن بازی کرده، یعنی صحبت کرده. یعنی گرایش‌های جمهوری خواهانه هم داشت آقای بیژن؟ والا راجع به مسئله سیاسی کمتر با هم صحبت می‌کردیم، ولی او بیشتر جمهوری خواه بود، ولی برای آقای اوباما لباس می‌فرستاد. خب به نظر میاد که آقای بیژن از طبقه پولدار جامعه بود. شما خودتون اون موقع متعلق به کدوم طبقه بودین؟ والا امیدوارم که طبقه خوبی بودیم، ولی تو همیشه طبقه متوسط. و من بیژن به هر حال از خانواده مرفعی بود، ولی آنچنان خانواده ثروتمندی نبود. اینجا با خاطر آشنایی با یکی از ثروتمندان به نام لس آنجلس که مقدار زیادی ساختمان دارن، از جمله ساختمان خود بوتیک بیژن و به قسمت زیادی از خیابان معروف رودئو متعلق به این خانواده ثروتمند ایرانی است، با او شریک بود و همیشه در صحبت‌هاش هم یاد می‌کرد از شریکش که ایشون بودن. ولی آقای محبوبی منظورتونه؟ بله بله، آقای داریوش محبوبی بود که تقریبا میتونم بگم نیمی از خیابان رادیو ملکش مال ایشونه. پس رشدی که آقای بیژن در کارش داشته فقط مدیون خلاقیت شخصیش نبوده؟ بله، فقط از نظر مالی، ولی بیژن یه آدم مبتکری بود که دست به کارهای عجیب و غریب میزد. مثلا شما میرفتین تو بوتیکش، برای بعضی از این ثروتمندان پالتو پوست شیر داشت. خب شاید کسی به ذهنش نرسیده باشه که پوست شیر بشه پالتو درست کرد و قیمتش مثلا 130,000 دلار. بسیاری کارهای دیگه درسته که سرمایه پشت سرش بود، ولی سرمایه پشت سر خیلی ها بوده دوست عزیز من که نتونستن موفق بشن. اگه یک مقایسه بکنید بین بیژن قبل از انقلاب اسلامی در ایران و بیژنی که بعد از انقلاب بود، شما شخصیتش رو چجوری میبینین؟ درست یک اتفاقی که اصلا ما باورمون نمیشه افتاد. در زمانی که در اون نوجوانیش بوتیک کارو داشت، بیشتر سعی میکرد که جنس خارجی باشه و خودش رو یک آدمی بدونه که با غرب آشناست. در اینجا یک حرفی رو که بارها هم جلوی دوربین زد هم به خود من زد این بود که یکی از دلایل موفقیت من اینه که ایرانی بودم و این ایرانی بودن رو همیشه بهش مفتخر بود و گاهی اوقات ویترین بوتیکش رو یا به خود خودش هاوس آف بیژن رو با عکسای تخت جمشید یا شهرهای دیگه ایران تزیین میکرد و همه جا اون رو به عنوان یک طراح ایرانی میشناختن. بیژن زندگی تجملاتی به اون معنا که فکر میکنی نداشت و یه آدم بسیار ساده بود، بیشتر تلویزیون ایرانی تماشا میکرد، روزنامه ایرانی میخوند، مشتری پاراپاورس روزنامه کیهان لندن بود، همین رادیو شما رو گوش میکرد، گاهی اوقات که پای اینترنت بود برنامه ایرانی میدید، فیلم های ایرانی میدید، آشپزش تمام غذاهای ایرانی رو درست میکرد و دختر خانمی که زندگی میکرد که خیلی تاثیر داشت اون تو زندگیش، خانم مهتاب که ایرانی ترش کرد، همه ایرانی بودن. عاشق تخت نرد بود و خیلی خودش میرفتن فقط برای اینکه باهاش تخت نرد بازی کنن و زندگی اشرافی به اون معنا که میگی نداشت. شاید هم زیاد به خودش نمیرسید که حمله مغزی کرد. شما هیچ وقت لباسای آقای بیژن خریدین برای خودتون؟ من نخریدم، تعدادش رو کادو گرفتم. واقعا میخواستیم میرفتیم بخریم؟ اصلا بودجه من به لباسای آقای بیژن نمیخوام. آره، ولی خب محبت میکرد و چیزهایی رو ازش کادو گرفتم که همیشه جلوی دوربین میپوشم و واقعا هم استثنائیه، یعنی هم کراواتاش هم پیراناش هم لباساش استثنائیه. به خیلی از تلویزیونا میرسید، به خیلی از مؤسسات خیریه میرسید. خودش و برادرش چندین مؤسسه خیریه رو داشتن که سرپرستی میکردن و بهشون کمک میکرد. خیلی هاشو نمیخواست عنوان بکنه. یه آدمی بود که از خودش زیاد صحبت میکرد، ولی ایرانی بود، ایرانی ایرانی. Come fly with me, let's fly. سلام ای خروب غریبانه دل، سلام ای طلوع سحرگاه رفتن، سلام ای غم لحظه های جدا، خدا حافظ شعر شب‌های روشن. خدا حافظ ای شعر شب‌های روشن، خدا حافظ ای قصه عاشقانه، خدا حافظ ای آبی روشن عشق، خدا حافظ ای عطر شعر شبانه. اگر چشمه یه واج از غم نخوشد، اگر روزگار این صدا رو نگیرد، خدا حافظ ای برگ و بار دل من، خدا حافظ ای سایه سار همیشه. اگر سبز رفتی اگر زرد ماندم، خدا حافظ ای بهار همیشه. Thank you. بحث سگ در مجلس شورای اسلامی در ایران، طرح ممنوعیت سگ در کمیسیون شورای مجلس به تصویب رسید، طرحی که به موجب آن همراه داشتن حیوانات به اصطلاح نجس در اماکن عمومی جریمه خواهد داشت. دبیر انجمن حمایت از حیوانات تصویب نهایی این طرح را بعید می‌داند. به موجب این مصوبه کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی، نه تنها گرداندن حیوانات مانند سگ در اماکن و معابر عمومی ممنوع و مرتکب شونده به ضبط حیوان و جزای نقدی بین 100 تا 500 هزار تومان محکوم می شود، بلکه نگهداری حیوانات مذکور در آپارتمان ها نیز ممنوع است. بر این اساس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف می شود فرست حیوانات نجس را به جز سگ ظرف 3 ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و اعلام کند. به گفته دکتر رضا جوالچی، دبیر انجمن حمایت از حیوانات، گفته که نکته قابل تحمل در این طرح مرجع رسیدگی کننده برای تشخیص حیوانات نجس است. این مرجع نه مرکزی مذهبی که وزارت بهداشت ایران تعیین شده است. دکتر رضا جوالچی، دبیر انجمن حمایت از حیوانات در تهران، در گفتگو با رادیوی صدای آلمان به انتشار این خبر و تماس‌های مردمی که به انجمن حمایت از حیوانات میگوید که از صبح امروز شاید حدود 50 نفر با دفتر انجمن تماس گرفتن و میپرسند اگر سگشان را بگیرند چه کار بکنند. ما به اونها توضیح دادیم حتی اگر این تر در سن علنی مجلس هم مطرح شود، ما تصور نمی کنیم که رأی بیاورد. دبیر انجمن حمایت از حیوانات به مخالفت برخی نمایندگان مجلس و دلایل اونها اشاره می کند و معتقد است که این تر هنوز خام است. او درباره بحث‌های مطرح شده بین نمایندگان مجلس میگوید امروز در وبسایت مجلس دیدم که کار کارشناسی روی این طرح انجام شده و اشکالات بسیار زیادی را خود کارشناسان محترمی که این طرح را بررسی کردن به آن وارد کردند، از جمله اینکه در این طرح مجمع تشخیص حیوانات نجس یا حیواناتی که قرار است ممنوع شود را وزارت بهداشت در نظر گرفتند، در صورتی که اگر بخواهیم از دید علمی و صنفی به قضیه نگاه کنیم باید سازمان دامپزشکی به عنوان مرجع این مسئله مطرح شود. اگر هم از دید نجس بودن و از نظر دینی بخواهیم نگاه بکنیم، باید مراجع مذهبی راجع به این قضیه نظر بدن و وزارت بهداشت نمیتواند در این میان جایگاهی داشته باشد. دبیر انجمن حمایت از حیوانات دیگر انتقاد برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به این مصوبه کمیسیون داخلی را عدم وجود هیچ گونه طبقه بندی سگ‌ها می‌داند و می‌گوید دیگر منتقدان این طرح به سگ‌هایی که در مزارع توسط روستاییان و عشایر و حتی نیروی انتظامی و هلال احمر و همینطور به کسانی که از سگ به عنوان نگهبان استفاده می کنن اشاره کردند. آنطور که در این مصوبه داخلی مجلس شورای اسلامی آمده است، سگ‌ها ضبط می شوند، اما پس از ضبط و دستگیری سگ‌ها چه سرنوشتی در انتظار اوناست؟ دبیر انجمن حمایت از حیوانات اشکال عمده دیگر این مصوبه را همین نکته می داند و می گوید آیا واقعا هدف این است که این سگ‌ها بعد از ذبح شدن کشته و محدوم شوند؟ حتما مد نظر نمایندگان مجلس نیست که بخواهند چنین کاری را انجام بدن. این امر قطعا برخلاف اصول و اخلاق اسلامی است. اگر قرار است این سگ‌ها نگهداری شوند، کجا باید نگهداری شوند؟ هیچ ردیف و بودجه‌ای هم برای این قضیه در نظر گرفته نشده است. به گفته انجمن حمایت از حیوانات، ده ها هزار سگ خانگی فقط در تهران وجود دارد که به خاطر حل شدن مشکلات بهداشتی این حیوان در سالهای اخیر مردم هیچ نگرانی از نظر آلودگی این حیوان ندارند و شمار افرادی که به داشتن سگ علاقه‌مند هستند در حال افزایش است. از دیگر مدودهای اعمال شده برای دارندگان سگ در ایران می توان به فتوای آیت الله مکارم شیرازی در شهریور 1389 خورشیدی اشاره کرد که همین فتوا بعداً تبدیل به مصوبه و قانون شد. طبق گفته آیت الله مکارم شیرازی، هر گونه تبلیغ در مورد حیوانات خانگی یا خرید فروش و نگهداری آنها در ایران ممنوع است. بعد از این فتوا وزارت ارشاد ایران نیز تأکید کرد حتی آگهی‌های تبلیغاتی برای غذای حیوانات خانگی به خصوص گربه و سگ نیز ممنوع است. اما اگر مصوبه کمیسیون مذکور به تصویب نهایی برسد، برای سگا و کسانی که آنها را نگهداری می‌کنند چه خواهد بود؟ دبیر انجمن حمایت از حیوانات پاسخ می‌دهد: طبیعتاً نباید توقع داشت اگر این قانون تصویب شود بلافاصله همه بیایند و سگاشون را تقدیم آن مرجع کنند. چنین چیزی غیر ممکن است. امروزه این سگ‌ها به عنوان جزئی از خانواده این اشخاص محسوب می شود، ولی ممکن است این ترس ایجاد بشود که مردم سگ را از خانه خارج نکنند. نگهداری سگ می تواند به شکل نسبتاً نامناسب و مخفی در بیاید و این قطعا برای بهداشت عمومی هم بسیار خطرناک است. Let's go. ماهیده خواب کشونده بودم دو سه سالی دنبالش کشونده بودم وقت که دو رنگی دیدم دستشو خونده بودم هی تنم و میدرد و منم دلشو سوزوندم دوست دارم گفتم و پرسیدم ازش گفت آره دوست دارم گفتم ازم پرسید گفتم آره ازش شروع شنفتم بهش شروع میگفتم هرچی میگفت خوشگلا بود افسوس بی وفا بود دوست دارم گفتم و پرسیدم ازش گفت آره دوست دارم گفت و ازم پرسید گفتم آره ازش دروغ شنفتم بهش دروغ میگفتم میگفتش هرچی گفتم هرچی میگفت میگفتم دست دادن هنرمندان برای جامعه ایرانی بسیار فاجعه است. باید دعا کنیم که دست خالی از این دنیا نریم. منم بندم 7-8 ماه قبل سعادت داشتم که از بوتیک آقای بیژن دیدن کنم و با روز روزش عکس بگیرم، اما دیدار ایشان وقت قبلی میخواست. خوشبختانه من تونستم که به افتخار یک ایرانی نگاه کنم. واقعا مطلبی که دارم براتون میخونم یه ذره فکر میکنم در دنیای امروزم جالبه. یه روزی که خونه دوستی مسیحی دعوت بودیم، گل میگفتیم، گل میخندیدیم، دوست تازه‌ای که مسیحی شده بود به ما گفت که آفریدگاری وجود داره که سرنوشت ما رو رقم میزنه و کارها رو بر وفق مراد و خواسته ما تدارک میده، چون قدرت اون بالاتر از ادراک ماست. این دوست نازنین میگفت که کسی هست که سرنوشت ما رو رقم میزنه و اون بالاتر از ادراک ماست. بعد اضافه کرد که این جمله از کتاب مقدسه. این جمله بود که دوست نازنین تازه مسیحی شده میگفت. من چون میدونستم که این جمله از انجیل نیست، بدونی که قصدی داشته باشم یا کسی بخواد از من بخواد، خواستم اطلاع درستی در اختیارش بذارم. گفتم که جمله‌ای که شما عنوان کردید با اندکی دخل و تصرف از ویلیام شکسپیر نمایشنامه نویس بزرگ انگلیسی است، اصلا ربطی به انجیل نداره. البته این جمله به صورت‌های گوناگونی در کتاب مقدس اومده. با تعجب من نگاه کرد و گفت چی گفتی؟ از شکسپیر نیست، شکسپیر محاله. تردید ندارم که این جمله از کتاب مقدس و ربطی هم به شکسپیر نداره. در این میانه مهمونی دوستی هم بود که میدونستم که او اطلاع کامل داره. بهش گفتم دوست داری که از دوست نازنینمون که در آثار بزرگان تبحر داره ازش بپرسیم؟ هنوز جمله هم تموم نشد پاسخ مثبت داد. گفت بهتر از این نمیشه. ایشان شخصی با اطلاعی هستن. وقتی که اون در کنار ما هم نشسته بودن داشتن صحبتهای ما رو گوش میکردن، تا خواستیم به او بگیم او گفت که من حرفای شما رو شنیدم، حق با این آقاست، این کتاب در کتاب مقدس است و ربطی هم به شکسپیر ندارد. تا خواستم اعتراض کنم ضربه به پام کوبید و من فهمیدم که باید دیگه قبول کنم. بعد از مدتی او رو دیدم، ازش پرسیدم که تو میدونستی این عبارت از شکسپیره، چرا انکار کردی؟ دوستم آرام سر به پایین انداخت و گفت این جمله در صحنه دوم از پرده پنجم نمایشنامه هاملت اومده است، اما من و تو به اون مجلس دعوت نشده بودیم که برنامه این نبود که درباره اثبات خطای کسی کاری بکنیم. تو فکر میکنی اگر موفق میشدی به او ثابت کنیم که جمله از شکسپیر است، او تو را میتونست دوست داشته باشه، از تو سپاسگزار باشه که اشتباهش رو به اثبات رسوندی؟ چه اشکالی داشت آبروی او رو حفظ میکردی؟ او عقیده تو رو نبرسیده بود و احتیاجم به عقیده تو نداشت، چرا باید با او جر و بحث میکردی؟ دوستم با آرامی با ملایمت که باعث رنج من نشه گفت همیشه از بحث دوری کن، هیچ کس دوست نداره در بحث مغلوب شود. دوستم دیگه مرده اما اثرش جاویدان مونده، چون به حقیقتی بالا من رسونده. او درسی به من آموخت که من هرگز فراموش نمی کنم. منم به چنین درسی هم نیاز و احتیاج داشتم، چون قبلا عاشق بحث و مناظره بودم. در جوانی همیشه دوست داشتم که بحث کنم، اما چون اطلاعی از فن بحث کردن نداشتم، اما وقتی متوجه شدم دلم میخواست که یک کتاب بنویسم درباره هزاران مناظره‌ای که کرده بودم تجزیه و تحلیل کنم. بهترین نتیجه بعد از سالها از دیده ها و شنیده ها و خوانده های خودم در بحث و مناظره گرفته بودم این بود که تنها راه پیروزی در بحث پرهیز کردن از ورود به اونه. به همون شدتی که از زلزله باید ترسید، باید از بحث کردن و مجادله هم گریزان شد، چون در بحث پیروزی وجود ندارد. میکنیم حنجره خودمون رو خسته میکنیم، طرف مغلوب موجودی نادان است، آیا از پیروزی خوشحال میشیم؟ بعد از خوشحالی چه آیدمون میشه؟ به اون ثابت کردیم که از شما پستر است، با این کار غرور رو را میشکنید. به طور طبیعی او از پیروزی شما متأثر و خشمگین میشود. سعی کنید در تغییر دادن عقاید دیگران پافشاری نکنید. یادتون باشه که بحث و کار اونا که اشتباس، اونها هم بر عقیده خود استوار هستند، اونها بر اشتباه خودشون استوار هستند. در این راه احتیاج به بحث نداریم. اون نمیپذیرد که ما اصراری هم نباید به این کار داشته باشیم. این اندیشمند صاحب نام رو در این رابطه بخوانیم. ممکن است که در اثر بحث و جدل گاهی اوقات پیروزی هم حاصل بشه، ولی این پیروزی ظاهری است، زیرا هرگز نتیجه آن جلب نظر طرف را نخواهد کرد. برای اینکه پس از سالها به این نتیجه باید برسیم که بهترین سالهای عمرمون رو صرف بحث و جدل کردیم. در آخرم باید یاد بگیریم که دهان رو ببندیم، هرگز هم وارد بحث نشیم. عجب است که این نفع دهان بسته برای ما خیلی بیشتر از این است. این امکان وجود دارد که حق با ما باشد، واقعا هم حق با ماست، اما وقتی نظر طرف مقابل را نمیتوان تغییر داد، هیچ فایده نصیب ما نمیشود که پافشاری در این کار انجام بدیم. این مثل یک شکست به حساب میاد. بهتر از بگویم پس از سالها عمرم به این نتیجه رسیدم که غیر ممکن است با بحث و مناظره بتوان بر نادانی غلبه کرد. نادانی چیست؟ بعد تجربات فروان آموختم که هیچ کس از دانشمند گرفته تا افراد نادان و جاهل تسلیم عقاید من نمی شوند. این موضوع را قبول ندارید؟ از این به بعد به اون توجه کنید. برای همین اجازه بدهید همسرتون، همکارتون، افراد خانوادتون، دوستتون، همه اونا هستن با شما پیروز کنند. جمله بودا بشنوید، جمله از بودا بشنوید: نفرت و کینه رو هرگز از طریق نفرت و کینه رفع نمی شود، بلکه باید در آن عشق باشد. بس باید با سیاست باشد و از دریچه چشم دیگران به مسائل هم نگاه کرد. هزاران راه وجود دارد که بتوانیم حرف اشتباه دیگران رو از طریق دیگر تصحیح کنیم. قطر بارانم، من یکی هستم ولی یک از هزارانم، در پی پیوستن به جمع یارانم، قطر بارانم، قطر بارانم، فکر همراهی با سیل خروشانم، فکر تشنگی گلها در گلستانم، قطر بارانم. قطر بارانم از تبار نورست، امیدوارانم عاشق هر ذره‌ای از خاک ایرانم، قطر بارانم. می‌پردازم به چند خبر در مورد ایران و دیگر کشورهای جهان. همزمان با ابراز نگرانی روز پنجشنبه، وزیر امور خارجه نروژ نسبت به افزایش بسیار زیاد اعدام‌ها در ایران و همچنین انتقاد وی از بدار آویختن محکومان در ملای عام، 4 نفر در استان هرمزگان به پای چوبه دار رفتند. بنا به گزارش خبرگزاری رسمی آلمان، وزیر خارجه نروژ با تخمین اعدام 187 نفر در ایران در سال جاری میلادی و همچنین اجرای حکم اعدام 682 تن از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در سال 2010 گفت: من به شدت از افزایش بسیار زیاد اعدام‌ها در ایران نگران هستم. وی به ویژه افزایش اجرای حکم اعدام در ملای عام ابراز نگرانی کرد و افزود که به ویژه بالا بردن فرد محکوم به اعدام با جرثقیل و ذره ذره خفه کردن او ظالمانه است و در خور جامعه مدرن نیست. این اظهارات در حالی بیان شده است که به گزارش خبرگزاری مهر بامداد پنجشنبه 4 نفر در بندر عباس در ملای عام به دار آویخته شدند. سعید امیدیان فرماندهی انتظامی هرمزگان در خصوص این خبر گفت که این 4 نفر با هدف عبرت دیگران با حضور مقامات سیاسی انتظامی و قضایی و در پوشش کاملا امنیتی و انتظامی و ترافیکی و حضور خبرنگاران رسانه در یک بوستان ساحلی در بندر عباس به دار آویخته شدند. به گفته سازمان عفو بین الملل، طبق آمار رسمی ارائه شده از سوی جمهوری اسلامی در سال 2010 میلادی 252 تن در ایران اعدام شدند. این در حالی است که این سازمان می‌افزاید طبق گزارش‌های موثق دریافتی در سال 2010 میلادی بیش از 300 نفر در ایران اعدام شدند که مقامات رسمی آنها را تایید نکردند. گزارش ها از ایران حاکی است که محمد سیف‌زاده، وکیل مدافع حقوق بشر و عضو مؤسسه کانون مدافعان حقوق بشر، از 2 هفته پیش ناپدید شده و هیچ اطلاعی از وضعیت او در دست نیست. آقای سیف‌زاده به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به خاطر تأسیس کانون مدافعان حقوق بشر به 9 سال زندان و 10 سال محرومیت از شغل وکالت محکوم شده بود. کانون مدافعان حقوق بشر ایران توسط تعدادی از وکلا و مدافعان حقوق بشر در سال 1381 تأسیس شد که ریاست آن را خانم شیرین عبادی بر عهده دارد. بنا به گزارش خبرگزاری‌های داخل ایران، گرد و غبار آسمان تبریز و اهواز را پوشانده و مقامات سازمان هواشناسی از وجود آن در آسمان شهر تهران خبر می‌دهند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، گرد و غبار روز چهارشنبه 31 فروردین در شهر اهواز 60 برابر حد استاندارد جهانی و 12 برابر استاندارد منطقه‌ای بوده است. مدیر کل حفاظت از محیط زیست خوزستان به خبرگزاری دانشجویان ایران گفته که به دلیل رطوبت موجود در هوای اهواز و برخی شهرهای استان خوزستان، ذرات گرد و غبار سنگین و مرطوب می‌شوند. به همین دلیل تنفس این ذرات بسیار خطرناک است. مدارس نوبت عصر و همچنین دانشگاه‌ها روز چهارشنبه و پنجشنبه در شهرهای استان خوزستان تعطیل بوده است. همزمان از تبریز خبر می‌رسد که میزان گرد و غبار موجود در فضای شهر بسیار بالاتر از حد مجاز گزارش شده است. مدیر کل پیشبینی سازمان هواشناسی ایران هم از ورود گرد و غبار به استان‌های غربی این کشور خبر داده و گفته است که به دلیل وزش باد در آسمان تهران فعلا این ذرات مشکلاتی برای شهروندان به وجود نخواهد آورد. بنابرای گزارش خبرگزاری فرانسه، هزاران نفر روز گذشته در سوریه علیه دیکتاتور سوری بشار اسد شعار می دادن و با شعار آزادی آزادی ما آزادی می خواهیم تظاهرات کردن. گزارش حاکی است که در تظاهرات که در تظاهرات سوریه که روز گذشته انجام شد، ساکنان آن را بیشتر کردها تشکیل می‌دادند، شهروندان عرب و مسیحی سوری نیز شرکت داشتند. تظاهرات ضد حکومتی روز گذشته سوریه در شرایطی برگزار می‌شود که رئیس جمهور این کشور به طور رسمی قانون وضعیت اضطراری در سوریه را لغو کرده است. کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی می‌خواهد طرح تعطیلی سفارت بحرین در تهران را بررسی کند. این طرح واکنشی است به تصویب طرح تعطیلی سفارت جمهوری اسلامی در منامع پایتخت بحرین. پناهجویانی که در استرالیا مدت‌ها در انتظار رسیدگی به وضعیت خود بودند، از سر خشم و ناامیدی اردوگاه خود را در سیدنی آتش زدند. پناهجویان با رسیدن ماموران آتش‌نشانی به محل، با سفال‌های پشت بام به آنها حمله کردند. این اردوگاه که در مرکزی در سیدنی قرار دارد، حدود 400 پناهجو در آن زندگی می‌کنند که به گفته پلیس استرالیا حدود 1/4 ساکنان این اردوگاه در شورش چهارشنبه شب دست داشتند. یک بنیادگرای اسلامی که خواستار اعدام همجنسگرایان شده بود، به حکم دادسرای دادگستری آلمان محکوم به ترک خاک این کشور شد. همزمان دو تن از رهبران حزب ناسیونالیست آلمان به اتهام خارجی ستیزی به دادگاه احضار شد. دادگاهی در شهر فرانکفورت بامداد روز پنجشنبه حکم اخراج بلال فیلیپس، اسلامگرای متعصب کانادایی را صادر کرد. این حکم پس از سخنرانی واعظ کانادایی در فرانکفورت به وسیله پلیس به وی ابلاغ شد. در این سخنرانی وی ضمن تشویق جوانان مسلمان به بنیادگرایی خواستار اعدام همجنسگرایان شده بود. پلیس فرانکفورت اعلام کرد که بلال فیلیپس حتی در صورت اعتراض قانونی به حکم اخراج خود، اگر تا شامگاه امروز شنبه 23 آپریل خاک آلمان را ترک نکند، دستگیر خواهد شد. در حکم دادگاه آمده است که این اسلامگرای کانادایی علاوه بر تبلیغ مجازات اعدام برای همجنسگرایان در پایگاه اینترنتی خود، حرمت انسانی را لگدمال کرده و مسلمانان جوان را به گرایش‌های بنیادگرایانه و تعصب آلود ترغیب می‌کند. بلال فیلیپس در میان بنیادگران اسلامی عربستان سعودی، سودان، امارات متحده عربی بسیار فعال است. او که یک شهروند کانادایی است، در سال 1972 مسلمان شد. در سال 1979 در مدینه دیپلم زبان عربی گرفت. به کالج اصول دینی مدینه رای یافت و پس از کسب فوق لیسانس از این کالج به تدریس تعلیم و تربیت اسلامی در عربستان سعودی و فیلیپین پرداخت. بلال فیلیپس در سال 1993 میلادی وارد پروژه‌ای شد که هدف آن جذب سربازان آمریکایی مستقر در حوزه خلیج فارس به اسلام بود. او در سال 1994 مرکز اطلاعات اسلامی را در دبی تأسیس کرد. در 15 سال گذشته این بنیادگرای اسلامی در کانال‌های تلویزیونی ویژه تبلیغات مذهبی آمریکای شمالی حضور دائمی داشته است. وی ضمناً از سال 2007 میلادی در دانشگاه آمریکای دبی به تدریس علوم اسلامی اشتغال داشت. همزمان با صدور حکم اخراج بلال فیلیپس، دو تن از رهبران حزب افراطی ناسیونالیست آلمان نیز در برلین به دادگاه احضار شدند. اتهام این دو نفر آن است که در پایگاه اینترنتی حزب خود یک برنامه 5 مرحله‌ای برای بازگرداندن خارجیان مقیم آلمان به کشورهای خودشون منتشر کردند. در این برنامه حتی استرداد آلمانیای پیشبینی شده است که دارای تبار غیر آلمانی هستند. این دو ناسیونالیست افراطی برای روزهای سه‌شنبه و جمعه 26 و 29 آپریل به دو شعبه مختلف دادگاه برلین احضار شدند. رئیس حزب ناسیونالیست در برلین در دسامبر گذشته میلادی در محاکمه دیگر به 10 ماه زندان محکوم شد، اما درخواست تجدید نظر کرد. مراکز اطلاعاتی آلمان در سالهای اخیر روند رشد بنیادگرای اسلامی و گرایش‌های نجات پرستانه و ضد خارجی در این کشور را با دقت زیاد دنبال می‌کنند. به نظر این مراکز از زمانی که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران هولوکاست را دروغ خوانده است، برخی از گروه های نجات پرست و یهودی ستیز آلمان جذب احمدی نژاد شدند. حتی این سوءظن تقویت شده است که دولت احمدی نژاد از این گروه ها پشتیبانی مالی می کند. برخی از دست‌راستی‌های افراطی آلمان و اروپا در سالهای اخیر در همایش‌های ضد اسرائیلی دولت جمهوری اسلامی ایران شرکت کردند. دشمن تنهایی میشن.